الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير يا فتاح وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير يا فتاح وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة الأعراف نزول کے پس دو صورت سواد نہ دے زکا سواد مفرد ہو یہ واضح ہو اولی ملام میم سواد دریتا نہ دی ادا قیدہ دے چی مفرد مقدمی پا جمع باندی زکا چی یو یو را جمع شی نو جمع تی نجوڑ شی دا جمع محتاج دا پخپل وجود کی دی یو یو تا نو آغا مخ کیو آدار پسیر آغا پل مناسبت داو چی آخر دا صورت انعام کی ہوئی چین ربک سریع العقاب فإنہو لغفور رحیم. سورۃ اعراف دا غی تفسیر شو دا ماتانو او دے تفسیر شو شرح شو زکه غی پسیر اورو چې شرح رستوی نو ماتن مخ کی بل دا او چری کې دلیل عقل ډیر په کثرت سره بیان کړل سورت انعام کی پداوی توحید باندې عقلی دلیل نو ډیر په کثرت سره ندی سورت کې وا ادله نقلیه بیانې د انبیا واقعات عقلی بم پکې حکم او زیات په عقلی دلائل نقلی دلائل د انبیا او ذکر کوي پل داو چمخ کی رد شرک فعلی دواړو شو سورۃ انعام کی پورا اعتقادی او فعلی تحل او حرمت مسئلہ ذکر شو سورۃ اعراف کی تغین ترقی کی چې څنګه شرک فعلی په دې انعام کې او په حرس کې او په میو کې په سمراتو کې کیږي دغسی شرک فی اللباسم دیکھنا ایو قسم پاتشیو ندی صورت کے اغاز ذکر کو دا تکمیلی پا شکل سرا چدا دا اغی تکمیل شوا کنا خوا ا تکمیل رستوی کنا پا غٹ کتاب پسی دیرو کتابونو تکمیلی کاغا مصنف نئی لکلی نو رستو بل سو قلقلہ خان راشی نو آغا تکملو لکی اگر کاغا تکملی لائق نئی وی دے تکملو لکلی چیزو ملائم ولداو چی سور انعام کی عقبات ستہ ذکر شکنا اگش پاگ عقبات چی پار موحد باند رازی پنوی زے کی چاولی ذکر کرے وا 53 کے او دویما پا 55 کے او دریما بیا پا 105 کے او سلورما بیا پا 112 کے او پینزما 123 کے وکذالکا پدی لفظ سرا عقبات ستہ دې صورت کې واقعات ستہ ذکر کړي د انبیاو بل داو چې اخر د سورت انعام کې دین بیان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چیلانو کا چننی هدانی ربی لا صراط مستقیم دینن قیاما ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لا شریک له وبذالک امرتو. سورۃ اعراف کی داغی بیان شروع شو کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه. کتاب تا تنازل شو دغه ملت ابراهیمی د تفصیل او د وضاحت لپاره ظلمت انگوا ولداو چې په پینځمه عقبہ کی ویلو چې وکذالک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیها چې هر پیغمبر لما پا خپل کلی کې او په خپل خار کې مجرمان پیدا کړیو چې دا به یې دا مشکلات بتاته یې هر پیغمبر له ادا سوکو نیکان خلقو بزرگان خلقو نا شیاطین الانس والجن شیطانان. سورۃ اعراف کے بعد آگی یہ مثال ذکر کی فرعونیان سرا چدے مثال شو فی کل قریت اکابر چھ موسیٰ علیہ السلام تے پا مصر کی فرعون پیدا کو تغذی مخ کی صورت کی آخر کی ہوئی کلی جعلکم خلائف فی الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات اللہ تاسو خلیفگان پیدا کری ہے پزمکہ کی تاسو صورت سے خلائف ندی صورت کے اپاول کی خلیفہ اول بیان کی کی آدم علیہ السلام دے دا ټول سلسله د خلافت دا غنه شروع شوه ده د داغه لپاره یو نمونه بیان کړه خلائف الارض دغه سی سورته دا ټول چې ذکر شو کنه دا رب تی کلیو رب تی جزی زاده چې انعام کی ویلو چې قیامت کې وا الله جن او انس را جمع کی او تبوی چډیر خلقوم گمراه کړی دي ظالمانو ناغي انسانانو چې ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. دغه صورت کې وا داغي تفسیر ذکر کړي او داغي احوال به ذکر کړي په قیامت کې دی با اللہ را جمع کی پدی جہنم کی اتشتم اتا درشم کی وی ندیو بل سر و جگڑی کی او استم تعب یادی چیغا نفع وستل سنگو خوا بل ربط جزی داد چیول سورت انعام کی ویلیو چی خلقکم من توینن. دې صورت پاول کې وای چې آدم علیه السلام پیدا کړ ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. دا هم یو رب ته جزیو چې په آخر د صورت انعام کې وای من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها. سورت اعراف کې به وای چې ول وزن یوم اذن الحق لا حسنا او سیئه با تلل شي وزن په دورز باندې یی رشتیا د اعمالو پاتم آیات کې وای ښا ربط اسمی داو دا سورت انعام سرا چمنگا تحلیل او تحریم نکو پا انعام کی نبچ کے منگ دا عذاب نا پشان دا اعراف والاو داو دا سورت اعراف دا رد دوالو قسمونو دا شرک سنگ چمخ کی ذکر شو شرک اعتقادی و شرک فعلی لیکن ترتیب پا دی کی بلشان دے پا انعام کی رد شرک اعتقادی مخ کے اوپا 118 آیاتنو کی اور رد شرک فعلی بیا رستو ذکر کو او دی صورت کے ورد شرک فعلی مخ کے کئی پا واقعہ دی ابلیس کے او دا شرکیات چاگا پا خلق باند شرک فعلی کرے دی کنا جامع و لباس پہ حرام کری دی کنا دا دوارا دا دی دعوی دا رد دا شرک فعلی و اعتقادی تقسیم دا صورت دا دی چه دوی سی دی دا دی اولنا تر 58 آیت پر اولی سا دا اتا پانزوس اتا پانزوس نا تر اخیر پوری دویم ایسا دا خلاصه دا دا چی پا دی اول ایسا کی چی اتا پانزوس ایاتو ندی دری امور با بیانی دا صورت دعوی چی اغیر دری ذکر کری دی او رد شرک فعلی واقعہ در ابلیس سرا اب یاوگت تخویف او بشارت حال دوار و فریقین و سعداء و اشقیاء اب ذکر کی او دوی مئیسا کے انبیاء و واقعات تھی نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تشپگ واقعات تاخیری عیسیٰ کے ذکر کی او صورت ممتاز دے ذکر د دولسو قومونو چې هلاک شوی دی دی صورت کې به تقریبا دولس ولې شپک خدا شو قومونو د انبیاو یو پکې وسره د جناتو نه مرګره شو ابلیس نو واقعات دا دی او اتم اصحاب السبت تیو نهم اصحاب العجل دیو لسم قوم یعکفون دیو یو لسم محرفین مبدلین او دو لسم بلعام ابن باعورا اجیس ابن دی دا دو لس پورشو دا دو لس قومن ذکر بکی جدا بل صورت کدا سے نشت دی دا صورت فضیلت تا دے چی دا صورت نبی علیہ السلام دا ما خام پا دو رکاتو کی دا ولنا تر اخرہ پوری لوستے ہو صورت عراف ہو دا نبی علیہ السلام لوستے ہو دا ما خام پا دو رکاتو کی ذکر دریم کی خسوک نلو لیکن آخو تش رکات تے په دې دوه رکعاتو کې لوستو چې دا 206 آیاتونه دي نو هم په دوه رکعاتو کې چغینا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د قول رجحان معلومیږي چې هغه د ماخام وخت ډیر وګت دی اساس نه خلقو لګ جوړ کړی چې بس دغه پنځه رکعات وکیږي بیا ختم هغه وینا چې دا زور د سوچي آیاتونه لوستلو پیغمبر لوستل د دې زمانی اپی سیبنل وستلو چٹیم کی کانی چولیو دا سمرو گد وخشو عدیوی پدی کے صرف دا پنزو رکا تکی گی اب یا بے قضا کے دیو جناغوی شفق عبارت سپنوالی ندے سروالی ندے جس پینوال ختم شي نو بیا د ماقام و ختمي ها الف لام میم صاد الله پويږي په اصل مطلب د دې عبد الله ابن عباس وی شاید چې دې ته اشاره ای چې الف معنا انا علام مانا اللہ امیم مانا اعلمو سواد مانا افصلو ان اللہ اعلمو و افصلو چلا یو ما تغوک کی دے زپار سپوئی گماؤ دار سو وضاحت کو منو شور سلکوئے ان اللہ اعلمو و افصلو کتابن ته دا غی خبر دی چې په انو شو چې الف لام میم صاد سمانه ده الله وی کتابون کنا اول کې نو ویل چې الف لام میم کتابون انزلنا الیک دلتم داس شو او کشاف وی هو دی مبتدا و سره ده هو کتابون د یوزم شان کتاب دی د عظمت دلیل یې ده دی انزل الیک جنازل کرشو اتاتا اللہ طرفنا انزل ہوئے نور کے اکثر انزل نہ ہو اللہ زانتا نسبت کی دلتے انزل ہوئے انزل سی غض مجہول ان فاعل مجہول دے فعل مجہول و معلوم نہیں فاعل مجہول دے چې چا نازل کړی دی دا رضی دی پار راوڑی چې فاعل ته حجت نشته دی هغه که مذکور نه دی نو معقول دی دا هر چا په عقل کې دی چې قرآن الله نازل کړی دی نو که ته انزل ووایې که انزل ووایې مطلب یو دی بل څوک منزل نشته بل څوک منزل نشته یو الله دی ها ابیا قص خبر وکړه چې نازل کړي شو الیکا تا تا نو الله منزل دی قران منزل دی او تو منزل الیہی ادریس زونه جوړ شو کنه ادا جدا جدا دی منزل جدا دی چې الله دی منزل جدا دی چې قران دی منزل الیہی جدا دی چې پیغمبر دی ذ رزق په وحدت الوجود باندې دا چې شیخ اکبر وایي چې العبد رب والرب عبد فمن يعبد خلق منی کوي چې عبادت مکوي شرک دی ځکه باندې رب دی او رب باندې دی نو دا چاہ عبادت کہ دارا توائے ہوئی خواب تو چیز رب عبادت کہ نو دا بندہ عبادت راضی دکا چیہو شید کنا نو دید ایکی ہوئی جسنگ یو شید منزل زان لدے منزل زان لدے منزل الیہی زان لدے او تا تینا پیتی جوڑا ہے در باطل پرست کار دی خواه اخلق و شیخ اکبر وی اور سر داوم وی چه قدس سر روحو بس دا خلق نی پویدره لوی لوی علیمان دی پدی راز ندی پویدره پدی یو شیخ الاسلام پویدره دی امام شعرانی دا وکیل لی دا شیخ اکبر وکیل لی او خپل کتاب الیواقیت والجواهر کې بس دا صفت صفائی بیانی چنه داغ دا مطلب نده داغ دا مطلب نده شیخ الاسلام وی جی اصر یا تبا دس کما خبر صفا که اخوی او خبر نا دا کفر چی اغا کلی دا تبا دا کمی خبر صفائی که او داغ وکیل بجوڑی گی داغ خودیر خبری دا کفر دی خوا دیم خبر دا چی العبد رب والرب عبد فمن یعبدو داغم وی او دام وی چې پیغمبران چې غیتا د لوح محفوظ نه وحی کیږي نو جبرئیل علیہ السلام په ذریعه کیږي برای راس نشیتلې پیغمبران او اولیاء چې دي هغه د لوح محفوظ نه په خپل راخلي جبرئیل ته وی چې کینا پارام تا تاجت نشتا من به په خپل د لوح محفوظ نه راخلو دا کوم لوح محفوظ ده خنو دا خو یو عقیده نه ده چې ته به دا صفائیو کې ښا وحدت الوجود دا د کفر عقیده ده ولی من توحید دې ته وایو چې الله یوازې کې د مخلوق نه هغه توحید دې ته وایي چې الله د مخلوق سره یو ځای کې یو ی چې بالکل جدائی ناراضی لکه په پایو کې چوبو اچې دا وی داسې خدای او بندیان یو بل سره یو دي ښا ولا یکن فی صدرک حرج منهم هر کله چې نازل کړي شتا تا ناراضی نشي ستا په زړه کې حرج منه تنگوالی دا دید بیان نا یو مانا حرج تنگوالی توی کرا ضعیقا حرجا نا دا دید بیان دیر گران دے ولیکن حرج منه ایمن ابلاغی ہی دا دید رسولو نا زلطنگ نکی دیکی دیر مشکلات دور مشکلات پیس چکی نشتا خان او فیض کا ذکر کړی دا چې مخکې اون دی لیلې کا ذکر شو دا او تا ته نازل شوی دا استاد یې مواری دا به تخلق تر اسې او دا حتی سورت ابراهیم کې راځي چې انزلنا الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې لپاره نازل شو ادا ډیر ګران کار دی راځي نشي استاپه سینا کې تنگواله د دې بیان نه اځه معنا ز شک یک شاف چرته نشي ستا په زړه کې شک د دینه نو حساب هغه ته دی بیا معنا ځای ښه شک حرج منه شک د دینه چې د الله طرف نه دی خلق وی دا تا جوړ کړي دي ستا په لکه شک رانه ښه دا اول دعوه دو سورت عراف تسلی دو پار دو پیغمبر دا رنبه دعوه دو سورت عراف تسلی دو پار دو پیغمبر وَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجْ ود دی انزلا حکمتون بیانی دا قرآن صلی اللہ نازل شوئے دیں اول حکمت لتنذر به چې خلق یې رې په دې سره ته خلق یې رې او دعوت ورکې او تبلیغ کې خلق ته په قران سره وکې په دې وخت خلق یې رې لتنذر به هلا قلقی دا قرآن پا زیب ری خودو او کتابونه اولی کل چنانا خلق پا قرآن نیاری گی دیتا با داس کتاب جوڑو لغاری او غیل با نم کے خود غاری موت کا پس منظر چیزیتا دا موت دا ویڈیو ولو باسی چگورا سالے پروت تے ملیک و دا چاپیر ناس تی پتور بوکرو کے کونڈی و سردی اغلت تکی ادی ولو اخکی شلی دا گورو پدیبو ای خلق یا ریخا دا دین پور استحضا دا دا تلاعب بی دین دے دین پور لو بے اٹوکی کول لکھا ہر سوک چدا جوڑی ذکر اللہ ای پا قرآن سر وی یا رے ادیوینا پا داغی کتابون سر وی یا رے دا یو حکمت شو و ذکر للمومنین او دا قرآن عبرت تید پار دا مومنانو لیتون زیرست باندی عطب دے مثل کی داسے ہوں و تذکران تذکیرن للمومنین و ذکرات اس میں مصدر ہوئی لکہ کلام و سبحان چی نم دے دا تکلیم و دا تسبیح و دا ذکران نم دے تذکیر کنا مانا دا چه عبرت ورکی پدی سرا مومنانو تا ولی انذار عام دے ہر سوک بیارے ہر سوک کم سلمان دے که کافر دے کر او عبرت بتن خاص خلق اخلی چه مومنان دی دو ایم دعوت سورت اتبعو ما انزل الیکم من ربکم اے خلقو تابداریو کہے داغی قرآن او سنت کشافوی دوارت امراد دی چنازل کرنشو تاسو تا ذرفستا سنا قرآن ذلیلیکم یہ ہوئے خوا پیغمبر تا خنازل شوئے دے اول اگا مبلغ دے او خلقو تنازل شوئے دے چیزی بے اوری دی با تا غد دی دی و پیمان روڑی ذکر دوارو تا نسبت شخا دیر لگ دی پتازو که عبرت آزتن کی ارتبی ذکر کئی دیت تبعو ماون دلد لان دی دلیلن علا تلکر آرائی ما وجود النس دلیل على ترک الآراء مع وجود النص دا دلیل پا دی باندی چی او دے کی نص موجودی آیت حدیث نتب رائے پس نزی قیاسون پس بنزی حدی مثال بہت ذکر کی پا ابلیس چکور آگا نص پری خودو چی اللہ و طویلو اس جدو لے آدم اپ رائے پس لارا چی انا خیر منو او مروانی گے بغیر ذی قرآن نا یا بغیر ذرب خپلنا اولیاء پنورو دوستانو پنورو اولیاء و مددگارانو پسی مانا روز تو پخپل راضی دی دے کی قرآن پخپل تفسیر کی ذی اولیاء پورا دیرشم آیت کی چمرات تنسوک دی درشم آیات کې وی انو متخذو الشیاطین اولیاء من دون الله الذين ولوا كن شيطانان بغیر د الله نه ويحسبون انهم مهتدون او پورا کی دی چې موږ په حق یو ښه دلته هغه معنا ده څنګه شیخ الاسلام وی چې اراده بالاولیاء شیاطین الانس والجن تاته مراد دی انهم الذين يحملون على عباده الاوثان تذي خلق بده بوتان باندې اختکړي والاهواء والبدع او بذاتيان بذات باندې يذلون عن دين الله زکه دې سره سبا څوک چې ټول مسوسه دې جو روکړیا کنه دیر لگزی پتازو کے عبرت اغسطن کی قلیلن سمانا دیر لگ کسان افرادن قلیلن دیر لگ کسان یا قلیلن احکامن قلیلن دیر لگی خبری تاسو منے و نوری نمانے خوا دعوی ذکر کردوا وَلَيَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اس ورپسید دی سزا ذکر کئی چه بالفرض کی او سڑے اتباع ما أُنْزِلَ نکی اسے چل بوشی نَاللَّهِ عَذَاب بَرَازِ نو نور بسے چلی وَكَمْ مِّنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا او ڈیر دکلونا اللہی منگا احلکناها ارادہ اکڑا دا غید حلاکت فجاہا باسنا بیاتا اوم قائلون پس رابا غی دا غی قلی تا و دا غی قوم تا عذاب زمونگا یا پو وقت شپی کی یا پو وقت غرمی کی ولی اهلکناها په خپل معنا چې پریدو نورستو کلام ور سره نه صحیح کیږي چې هلاکم کړنو بیا په عذاب راغې چې هلاک شي کنه نه معنا چې ارت نه هلاکه موږ دا وی چې هلاکت اراده وکړه عذاب راغې فجاء اها دې کلی باندې عذاب راغې نه فجاء اهلها دا سره دی ښا په کلی عذاب ناراضي په ګټو په ونو باندې ښا باقي خلق باندې راغی دا تقدیرات په کې مرادی ښا پس راغی خلق او داغي کلی ته عذاب زمون بیاتن یا په وخت شپې کې لکه قوم د لوط علی السلام او هم قائلون یا په وخت غرمې کې چې آرام کاو لکه قوم د شعیب علی السلام فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا پس نوا یو معنا نوا چغه ددی کلا چراغ دی تعذاب زمونگا بل چغه بل آواز نو الا ان قالوا مگر صرف دا انا كنا ظالمين دا آواز براتخا انا كنا ظالمين چه مونگ ظالمانو نو زکا مونگ بانده عذاب راگی یو دا مطلبو خواه دوی مانا فما کان دعوام نوا دعا دیم زکا دا سخت پا وقت که ارسوک سوال کئی کنا چه یا اللہ خیر یا اللہ مونگ بچ کے یا اللہ مونگ پخپل حفاظت کے اساتے دا دی دعا سوا پس نو دعا دی او بلن دی کل جراغ دی تعذاب زمونگا الا ان قالو مگر صرف دا چوی بیننا کننا ظالمین مونگا ظالمانو مونگ دیر ظالمانو او قرآن ویلیو رابشی چو ما دعاو الكافرین الا فی ظلال کافران کارسوم را دعا غاری نو قبلیگی نا او گمرهی دا گمرهی خو نا قبلیگی خوا دا تخویفی دنیاویو چه اللہوی که نمانه نو عذاب براشی استازو خواخ دا که عذاب هم خواخی او که نا نجات هم خواخ ده کما یو هم خواخ ده خواه دیکھو دنیا عذاب ذکر کن اسوی دا آخرت حال کورا اگلوی پیسلاو لوی عدالت خدا اللہ شتا ده کنه خواه فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ نُخَامَخَ اللَّهِ مُنْ بَا تَفُوسْكُ لَغِي قَوْمُنُنَا تَچِ حَلَاكْشُ چلیگلشیو اغیطا پیغمبران تَفُوس بَكَوْ دَدِي قَوْمُنُنَا اغا چلیگلشیو دیتا پیغمبران سن تَفُوس بَكَوْ چِحَلِ اتَّبَعْتُمْ مَا اُنزِلَا تاو تابیداری دو ماون زلک کڑی وا تاو دو پیغمبرانو تابیداری کڑی وا سورہ قصص کی براشی 165 کی چی ویوم ینادیہم ویقول ماذا اجبتم المرسلین سورہ قصص کی 165 کی اوصل بینزش پیتم کی ہوئی ویوم ینادیہم ویقول ماذا اجبتم المرسلین اگر رضیات کا اغیرن کے چلا بوئی چتا تو پیغمبران لس جواب ورکڑے ہو پائے کنا اگی بگڑی وڈی شورو کی خوا نو ارسلی لیہم تا دا قومنو حال لے اللہ وی دینو ہم تپوس کو مخا او دا تپوس دا صد پار دے ولی اللہ تا حال معلوم ندے دا تپوس د توبیخ د پارا او د زورنی د پارا ولنسألن المرسلین او خام خام با تپوس کو د پیغمبرانو نهم چتا سلازی قومنو سجواب در کلیو اگو سورت مائزہ کی تیر شو 109 کی چو مجمع اللہ الرسل فیقولو ماذا اجبتم تاسو لقومونو سے جواب در کرو اگر سال اللہ تا معلوم دی و دا صرف زدید زورن دی پارا چی دی وقت کی عذرون او بانی انو کی خوا و سوئی پخپل قرآن دی چی اللہ رب العزت و ایزما دی تپوس تسا جتے تا دا قومون نسل تپوس کم او دا پیغمبران نسل تپوس کم دا سوال خود استعلام دا پارا نده بلکه دا اتمام حجت دا پارا ده چه خپل دلیل پی خم از بطوما نو بیا با لصدا ورکوم که نخوا نو صلی اللہ دا خپل علم بیان کئی فلنقصن علیم بعلم خام خام با بیانو کو پدی بانده دا خپل علم نا چلو ازما علم شتے که نا بل چا علم تیسا جت نشتا زما خپل علم شتے پا دی باندی ما دا دی حال لی دل دی ما سر دی ریکارڈ پروت تی ملائکو لی کلی دی عمل نامی پرتی دی ہار سو در تطول نالا علم ویلی شیخا که ملائکو لی کلی دی صحائف اغام دا اللہ علم دی کلوح محفوظ دی نو اغام دا اللہ علم دی ولی وما کننا غائبین اللہ ایمون خود دینا پناہ نو پا دنیا کی ما کننا غائبین عنہم عن عملہم او من خبل پلا نو تلی چا من دی عمل نکو من کو حاضر ناظر اللہ عرض ہے کہ حاضر ناظر دیکھا اما خلق طول غائب دے زان لے زکا دا صفت ثابت کھا دا حال قیامت بیان شو اور دیر تحقیق کئی اللہ دیر تحقیق کئی توبہ اغاسی چالا سزا نور کئی زارہ بر چا باندے گتا ہم نوچتا ہی ورے سوچی خبر خمز بتا کڑی نہیں خوا یو مضبوطوالی ذکر شو چې فلنسألن الذین ولنسألن بل ذکر شو فلنقصن نظریم ذکر کوي چې ورګلا لا طول خفات دي طول وام کی کنا تدریم خبر ده والوزن یوم اذن الحق او طول عملونو په دغرض باندې یقیني دي دې کې شک نشته دي او دا ځان له خبره ده چې الله تعلم دی چې څنګه تلی دا متشابهاتونه دي اخلق لګیا دي ها د ځان نه عقل جنگي اوسو کوئی چې کوم عمل لامې چې هغه کې لیکل شوی دي هغه پته لګیا چی ها اوسو کوئی چې دی عملونو لبا شکل ورکلی شی نیکو عمال لرخیست شکل توبت یاسو او ناکار عملونو لبت شکل او غبا چولی شی پتلکی یو پلا بل پلخا خیست عمال پا یو پلکی ناکار عمال پا بل پلکی اوز با کتیشی جی کم درون شو کم سپک شنو خوا دریم دادا چوی ایسا جت نشتا دی نا صحائفو تا جت تی نا تشکل تا جت تی اللہ دغا سنشی تللے نا عملونو تا تینا کتابو نسل جوڑے اللہ تا احسانے او شکلونو علی سلوار کے اللہ دغا سنشی تللے دا خو که پخوا خلق و شک کهو و شک بای پزهو زکه چی اغیی جزان و سنولی دلی اوز خدا سه وقت را غی چی تبا تللی شی تبا سشه ده بلد پریشر تللی شی شوگر تللی شی کم شه ده چی اغا نشی تللی دقا سه با اعمالم تللی شی کنخا دا خلقو معنی دی قال بعضهم توزنو صحائف الاعمال المکتوب فی الحسنات والسیئات اغبت اللی شیخا قال ابن عباس یؤتا بالاعمال الحسنت على سورة حسنت وبالاعمال السيئه على صوره قبيحه فتوضع في الميزان سيبا واچول حاضر وي ها بس الله تعلم دي چار سنگي واغه تسگران اندا تول اعمال بكي ها فمن ثقلت موازينه اغسو کو چدرني شوي تلي ذني کودتو اولائک هم المفلحون رزق کسان چیزی امدی کامیاب زی هم المفلحون ولی اغنی کامال ادرانشو یو پل بد عمالو بل پل نیک عمالو نکدہ نیک عمال کمو خودی کی وزن ولی زیاد شو زکا چه دا عملون پا سنت طریقو پا اخلاص باندیو اکم عمل کی چه دا دو شرط ای کنا اخلاص او ثواب اخلاص سمانا چه للہ ریا پاکی نئی دبل چارزا پاکی نئی او ثواب مانا چه پا سنت باندی پا رسم و رواج باندی نئی دقا بدران شیخا اگر کا چرته د تلی په ویخ کې پراتو دومره لګو باقي وزن پیدا شي د توحید او سنت په جوان دی اجزا پکې نه کنا نو کا چابلې ډکی د نیکو نه د نفلو نه د روزو نه د خیراتونو نه او د ذکرونو نه د وظیفو نه او د درودونو نه ټول چابړې ډک کړي دي. په چې وی کې سنت نشتا، اخلاص نشتا، هغه بره لړ شي، او سپک شي ښه ترنواله او سپکواله. دا په دې وجه ده چې بازو کې اخلاص او سنت شتا او بازو کې نشتا. نو ومن خفت موازینو، او څوک چې سپک شوي تلی د نیکو د دو ګناهونه پډیر شو، نیکه یې لګي وي. لکه اوس دا خلق وګوره، دا ټول دی کې راځي چې په من خفت موازینو د دې څه نیکه دی. دی خوار ځان لتله د ګناهونه ډکوي، د دروغو نه ډکوي، د چغلو نه ډکوي، د غیبتونو نه ډکوي، د رسمونو د رواجونو نه ډکوي. اتله به خولې لراغلي چې خدای توبه بس کیا کنه. ابل اتله خالی پرته ده، ځکه هغه کې سنت کم دی، هغه کې اخلاص کم دی، نشتا. نبا تل سپکشوا کنه، خفت موازینوه، دنی کو آتل سپکشوا. نگو رکل خو با دقا سی طولی خوا، درون او سپک، درون او سپک. نیک عمال درون او بد عمال سپک، ناو کامیاب شو. بد عمال درون او نیک عمال سپک، ناو تبا شو. و درین پک دی چی فمانستوت حسناته و سیئاته، دچا بنی که و بده برابر شیم. نولای که اصحاب الاعراف، دا برست رازی خواهم، اولای که الذین خسروا انفسهم. اللہ اجداو پی جانے خواه، دا اغا کسان دی چه تباکلی دیخ پل زانونا، خسروا انفسهم، حلا کلی دیخ پل زانونا. و دا دی وضاحت پکارو چی اللہ دا خسران سنگ دے چی مونگت نزانو ساتو، دی خسرانو حلاک کری دی دیو دا پا دنیا کی ذکا ہوئے خوا. گورا اللہ سمر مہربان دی چی قیامت کم دے او طول کم دے نشتا، از اوسن خبر کلل چی بیا داو نوئی خوا خبر کلو چی خلقو داتلی چی سپکی شی در دیو جنا چی خسرو انفسهم، پل زانو نے احلاک کری و تباکری دی. فدی بسوال کو چی اللہ پسوم تباکری دی، مونگتا علو آیا، مونگتا ہوا ہے کنا چی مونگ زان بچ کو زانو ساتو. اللہ بما کانو بی آیاتنا یظلمون، اسی وینو اسی وی کنا زان خون بچ کے کنا خوا. اللہ وی زکا جید مونگ آیاتنو سر ظلم کرے ہو دغه نو سره کتا کوه دي ته خودي نټینګي کنه، حياتونو سره خود دي نه لګي کنه ها. دي سنور سه یادولو الله وی نور سنشته خبره ټوله دا حياتونو دا چلای چا زما حياتونو عزت کړي دي، قدر کړي، په ایمان راوړي دي، او په یقین کړي دي، په عقیده ساتلې ده. دا غي تلي بدرني او چاچی و سر ظلم کرده، انکار کرده، خاندلی دی ور پوری، سمر خاندی دا خلق خواه دیاتون پوری. اللہ بی بس تباو برباد شو. پر تخویف دنیویم ذکر کن، کم من قریت اہلکنا. اخرویم ذکر کن، والوزنی و میزن الحق دیتو ذکر. نوصل بیا ترغیب ورکی اللہ یا ظالمانو راشه خبرو منه تا سر ما ثبت کړی دعوت وی ها سما یا تونو سره مولی دشمنی دا ما دا سره ثبت کړی دی وای کنا دا تاسو چې کوم کورونو کې اوسه نو دا چا دی دا تاسو چې کوم بنگلو کې اوسئ نو زازو چا دي دا تاسو چې په کومو پالنګونو کې او په کومو سوپو سټونو کې او په کومو فرشونو په قالینونو کې ناس تاملاس تکوي نو زازو چا دي الله ی تپوس کوم حق مشته کنه ها ها ها دا تاسو له چیر وخت ډیر بهتر بهترین رزق در کولی شي رزق در کولی شي خوراکونه در کولی شي نعمتونه در کولی شي نو دا څوک در کوي دا تاسو له چې د دنیا گزارا دندا کاروبار روان کړي د زرګونو د لکونو خپل ویخه دې زمونږ د زرګونی حساب نه دی اده لکونی حساب دی وای دا د لچا در کړي دغه په لهم لکټي الله شکنه ته لوی کې په دې باندې چې زمونږ کار د لکونو نو اوس بل په کروڑونو تواوړې ده وای واوړې ده خو ته کم په لواوړې ده دا تپوس کوم چې دا کار د لچا جوړ کړی دی نه نه په دې کې بیا خپشي ښه ترغیب دی ولقد مکناکم فی الارض یقینا مونږ تاسو لا زید در کړی په ځمکه کې که تاسو کورونه دي که تاسو بالامګونه دي که تاسو بلډینګونه دي که تاسو د آرام ځایونه دي کستاو زی پزی کارخانی دی او کپنی دی او فکٹری دی دا چا در کری دی مکن ناکم دا ټول لر شامل دی و جعلنا لکم فی آمائش اما پیدا کری استاسو دا پیدی دا پارا پتی زمکا کی سامان دا خوراک سکاک معیشت ستوی زندگی تی رول څه دا زندگی تیرې دا جون تیرې ډېر اوچت او فخر کې په دې باندې الوی کې په خلکو چا سره خبرې کوي کنه لګیایي نو مړوي تاسو یک استاسو د ټولې ورځې را خرچه را جمع کی کنه زمونگ رو جماعت تنرسی ناستا پس بانده رو جماعت ہے چیزا زمرا خرچا پی کئی خوا تا دی لوئی کئی کنا خوا آوئی دا خلق دی سا خبر دی دی جزان سا خبر دی نوی ٹک دا خو دارا توائی چیزا دیر خفر آکونا و دیر خنعمتونا دا تعالی چا در کړی دی جعلنا لکم فی آمائش دا خجون چی تیرے او خلق پوری ٹوکی مسخری کے دا چا در کړی دی قلیلا ما تشکرون الحمدللہ نوے دور خواہ کنا بدبختا چی الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین او پدې د خلقو کیږي دا وایې کنه الله وی نوې قليلا ما تشکرون دا غیلا نورزی الله وی ډیر کم دی الګ دی تابعداري کون کی شکر ادا کون کی دا ګور ترغیب کنه ها خو یې چاو نه مانو قليلا معنا بس نشته منون کی کم دی دا یو ترغیب نو بل ترغیب هم ذکر کی او واقعا ذکر کی دا صورت دا غی دعوی تفصیل کی چی اتبعو ما انزل الیکم تابداریو که دا ما انزل اگر ابلیس نکلانو سچل ور سروشو دا سچل ور سروشو دا دا اتباع دا ما انزل نکلانو او دا دیر زبردست ترغیب دی انسانانو ته پالک دی پی پوئیگی اگر دا چه اللہ رب العزت تو یہ بندیانو یدہ آدم علیہ السلام زامنو یدہ آدم علیہ السلام پخا دیتاو گو رہے چه دے ابلیس ولی منعون شو تا تا پوزم کرے دے دیو پا ملائکو کیو طول وقت یہ پاگی نورانیو خلقو کی پتیر کرے دے دا خو سم نورانی سیبو ملائکو کې وو ټول عمر اداه عبادتونه کول لکاږي چې کول کنه دا دی ولی د عزت نبی عزت ته راغې، د قدر نبی قدرې ته راغې، د رحمت نا لعنت ته راغې. دا ولی دا ستاسو په وجبان دی چې ستاسو نیکته سجده و نکړه. ولقد خلقناکم، یقینا مونږ تاسو پیدا کړی هم یې دا یو نعمت دی. دا خو ټول نه لوی نعمت دی، ولی که پیدا کړی نه وینو یوسف نو ها. ثم صورناکم، بیا دې نعمت ته وګورئ چې تاسو له مې شکلو نظر کړل د هر چا نه ښایسته. تاسو وینئ په دنیا کې نو ستاسو په شان بکې څوک شته؟ د حیوانات ته وګورئ، جانورو ته وګورئ، مخونه ټول د ویښتو نه ډک دي. کم یو له ما ستاسو په ځان ته ښایسته شکل در کړی دی. دا دویم نعمت دی. ښه پیدایش پسې صورت او شکل ښایسته. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، راغلی و کنال. دریم نعمت وګوره، روحانی. دا جسمانی نعمت نو ښه. بیا وګوره، مونږ ویلو ملائکو ته په یو وخت کې چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته، فسجدوا الا ابلیس، سجده کړې وه ټولو ټولو ټولو، که د اسمان ملائکو، که د ځمکې ملائکو، که د عرش ملائکو، ټولو سجده کړې وه. استثناء پکې نشته. ښه استثناء دار اعلی، الا ابلیس، مگر شیطان اونکړه، زه انکار وکړم. دغه ټا بدبختی وا ډیر بده وکړو، ځان سره بد وکړو، چې د آدم علیه السلام نه انکار وکړو. دته دا پته نه و چې دا څوک دی. زه خو داغه ظاهر ته کاته چې د خټې نه جوړ کړی دی، او داسې جوړ کړی دی، ډډیا جوړ کړی دی، دا ظاهر ته کاته، او داغه د حقیقت نه نو خبر. ښه انکار وکړه، لم یکم من الساجدین. ګوره قرآن ذکر کوي انکار یو جرم، الا ابلیس. او د جماعتنا وتل دا بل جرم. لم یکم من الساجدین، نشو د جماعت ملائکنا. دا څه بدبخت وګور، څومره ملائک چې وږي ټول سجده وکړه ساجدین شو، عزیز آغی جماعت نووت تنظیم نووت نمان شد شد فی النار، سوک چووت ناو جانم کینو. او سمدہ مسئلہ دا. او صلی اللہ رب العزت تپوس کی زدنا، ادا ٹول تپوسو ناو سوالو نا زمونگ دا پار دی، دا انسانانو دا پار دی. چل رب العزت توی زمان سا جتو، ولی ما تا ابلیس نو معلومو چې دا دے انکارو کن دا خین او که دا بد نیو که پخنیت یو که که بد نیت یا باندو که سعوذرو وطا کناسی او که اخو اللہ تارس معلوم. و دا تپوست دید پارکی چې دے انسان تخی چکور دشمنو پی جنخا، دشمن دا تخیمہ دید پارمی تپوسو کو خواه. ویلا سشی ما نکلیم، سشی ما نکلیم. ناغ مخراوالا وی ولی اللہ تسجد از امرتک، ورطا سجدو نکلو ما تا تا امر کلو. ما خو یواز ملیکو تا امر نو کلو، بلکی تا تا می مستقل امر کلو. ناغی طولو سجدو کلا تاو نکلاغی زما امر امانو تا زما امر انمانو. داولی نگور دل پکارو چه عذر پیش کلی، ما فی غختوی چه اللہ پوانشو ما ابیابا نکو ما، نبس اللہ باوتا ما فی کلی وا سا عذر ام پیش نکو چه گوڑی اما شلی اما علونی اما او کنی اما او بیماری اما پکو مکه پروت یما نه کارین کار کی قال وی انا خیر منه زد زنا غره یما درځ یو مقدمه شوخه ده دعوا شو انا خیر منه زد زنا بهتر یم دلیل دې څه دی دلیل می داد چې خلقتنی من نارن و خلقتو من توین گورا زده پیدا کردیم دوور ناو زده پیدا کردیم دو خاطینا اکو برای ذکر نکلا چه دو پنیت بانده اگا بلکل بدیهی وا چه وور غورا ده دو خاطینا نو دو غورایم ده دنا اچه سوک غورایی نو آغا ناغوره تسجده نکی چه سوک فازلی نو آغا مفضول تسجده نکی نو ابلیس وی ز فازلو ما سنگ فازل منشی فازل وی کمولی فازل وی کمولی پاگل وی صدق کم دینا فازل ہے یو خو فازل یا کوڑا خٹکی کا نا یو فازلی دیو بندی صدق کم دی فازلی ورځي وز فاضلی ما دا ګور په حقیقت کې پاللې اعتراض کړي چې تا دا فیصله ډیره غلطه وکړه ولی زکه زه غواړم فاضلم آدم علی السلام مفضول دی او اصول دادی چې مفضول با فاضل ته سجده کوي دا د انصاف فیصله ده او تا ما ته وي فاضل ته وی چې مفضول ته سجده وکړه دا فیصله بالکل د عدل نه خلاف ده زمره ظالم ده ها مخامخ ده سره په زد روان ده دې پیدا کړې ما د اور نه دې پیدا کړې ته هټینا اور غره دې ته هټینا او شیخ الاسلام وی چیزه که بلکل عقل نشته دیخوا گوره چیز پودری از کلی دی عقل والا خراب کرده کسی چلی کرده اگه وی قیاسه باطلون بیوجو ان خمسا تذی ابلیس دا قیاس و پینزو وجو سر باطل لی چیزی وی زده پیدا کرده هم ده اور نازه ده پیدا کرده ده خط اور غره ده یو احدها ان توینا فیه السکینت والوقار والاستقرار والصبات والامساق ویده یو شه غره والی ده سنه معلومی گی ده غیر ده محاسنو نا چکم شي کې محاسن ډیر ناغا وري او چکم کې مفاسد ناغا غره نه کړه اوس راځي د خټي محاسن او تو ګوره وي پدې کې سکینه ده او سکینه خاموشي ول وقار او پدې کې عزت ته بس پخپل ځای پراته ده درنه پراته ده څوک خوذول نه شي پدې کې استقرار ده خلق په ګرځي او جون تیریو دا غگ نکی لازم کنه دا دا خاورا کسو کر سکی نو دی غگ نده کرده او پدی که صبات تی مضبوطی آده زکا هر شی چی دزمکی نوچت شو نو پریشان شو باز کله دمو کې نوچت نه وي هم چې به اختیار شو نباز ځکه یو سړی په اسور شو چې منډه کړه ان دا غو نواګ اخلاص شوي ښا مزه چې غو ویوالا چې د خلق زمزمو کې خلق مزي او موکړي یزمو کې خلق مزي او موکړي ولي اخو پوچه زما کار ختم دی اوس کار دے کی غور ظلم خا چزمو کی نوچت شو کنا بیا زدان خیر غوارا زکا صبات پزمکا کی دے ایمساک پزمکا کی دے دے داغی منافع ذکر کردی خا اپو اور کس دی اگر کی کم صفت تے دے کمال نشتا بگی خا ناسنگا دوی مدانا چیخلقو من التین الحیوانات والنباتات والمعادن گورا پا دی خاورا کی دی خاورنا حیوانات پیدا کی گی بوٹی و باغونا و فصلونا پیدا کی گی او پا دی کی کانونا دی کانونا آو دا سرو کان دا سپینو کان دا جو مزمرودو کان آو دا تامبی کان دا کولی کان او د کسما قسم د تیلو د پټرولو د ډیزلو دا ټول د ځمکې نه راوځي یارب دا د شمار دی او دریم بیا وی چې ټیک چې آدم علیه السلام د خټې نه پیدا شوی دی لیکن دا نه یادې چې الله یې ما په خپل روح پوکو ونفخنا فيه من روحه حکم دے تورا سیدا خٹکم دے تورا سیدا چل لائی ما پاکی دخپل روح نپوکے ہوکو من روحه سلورم دا چرست وراشی سورہ سوات کی چاہتا ہوئی چما منا کان تسجد لما خلقتو بیدیا ورتا داسیو حضرت تاسجدا نکړه چې ما په دواړو لاسو پیدا کړلې وي د دې بل چا په حق نه ویلې ښا د آدم علی السلام په حق کې ویلې دا دې نه یاد کړی پینځم او یاد ذکر کړی دا چې د ابلیس چې فخر کوي نو دې په نسب باندې کوي او فخر په نسب باندې په شریعت کې نشتا لان صاحب بینهم د زور وجه نه د خبره غلطه ده نو ښه چې وی خلقتو خلقتنی من نار و خلقته من تین دا وګورو او بیا د څومره خلق په دې گمراه کړی دی زه په دې باندې خلق گمراه کړی دی چې وته ویلو چګور تاسو ته پته ده چې د آدم علی السلام دوه زامنو یو حابیل یو قابیل نو د حابیل قربانی قبول شوه څنګه اور راغې نو اوچته کړه اور راغې وی دا ځکه چې حابیل با د دې اور عبادت کو وګورو ته زکوی دا هغه قربانی قبول شو ها تا تاسو نه وکړې چې دا حابیل قربانی ولې قبول شو زکه هغه ول اور عبادت کو نو اقور راغه قربانی ول او چا تکړه او قابیل دغه صفات شو او نو تاسو به د اور ډیر قدر کوي ها د دې اور ډیر قدر کوي ځکه چې په دې سره حابیل خلاص شوی دی او داغه قربانی الله قبول کړی دی ها نو یې دا خبر شیطان وکړه کنه نو مجوس الګې د مجوس او آتش کدی یې جوړ کړی د اور د پاره لوی لوی آتش کدیخا تک دا زمونگ جماعت چه لس جماعت دا سیوزه کی دا با آتش کدوا پدی که بیا ورون بلول بلول طول مر اچی معمولی گونتی او پکی سپکوال راغه نجو نور بیتید که چی ور مر نشی گوره ور تا خیال کوا گوره ابن قیم وی چې افریدون بادشاہ پتاوس کې جوړ کړه یوا بلې په بخارا کې جوړ کړه بلې تشکزه په سجستان کې جوړ کړه او بلې په قباز کې جوړ کړه تا دومره تشکزه په دنیا کې جوړ شوې تا دې ابلیس ته وجنه چې دوی چې اور غره ښا اور باندې راوي او اور کې دومره برکت څه ښا او کله به وتا وی چې ګور تاسو نه ګورې دې زمکې تا څه تور تیار ده او اور کې رانا ده نو چرته خاوره زمکا او چرته اور ادا کس وا قسم دلیل نه به وتا پیش کول ها نو خلق دې په عبادت باندې اخته کنو قال فهبت منها او الا ارکلا چتا لو یو کلاو تا انکار وکم نو پس کو سیاد دې جنت نا او یاد دې اسمان نا چکم دې کې پیدا کړو نا غوته یاد دې فما یکون لکان تتکبر فیها ندی مناسب تا دپارا تا سردان دی لائق خان ما پیدا کرے ما دل عزت در کرے ہو او تا لوئی اکرا تکبر دیو کن دا خدا جزان و خلق و زید دا متکبرین و زید بل لے او دان دے نسا دا جزان و خلق و کور کے او پزے کی لوئی اکرا تکبر دیو کن ذکر تدید لائق نہیں کا نخا زدت باغذ ہے تدی چکم دے کہ متکبرین دی کچھ سیاد دی جنتنا ندی لائق استا سر چتلویو کے پدی کے بیادت ویم فخرج انکا من الصاغرین اوزا یقین انتو دا زلیل خلق نئیم تب کلا زانتا نسبت کے چیز دیر لوی سڑے انکا من الصاغرین تو دنیا کی ام ذلیلی و پاخرت کی ام دے اڈر ہو کھا اڈر چوزی آگی کے دیر وقت تیری خوا. میاشتی بکی تیری یو اڈری او یو داغی نافذ کی دلی نافذ کی کی ورس تو خوا او زغا پوشو چمالے خو ریٹیرمنٹ راکو از ایخو معذول کرما خوص راشا رحم درخواست باوکمانو اپیل باوکم که منظور شنو تاو گولو تا قال انظرنی الى یوم یبعثون او ابلیس چی اللہ ما تا محلت راکا تر اغیر وزی پوری چی بیا خلق جوندی کیگی اخو راستش پیلے دا چ خلق ژوند کیږي نو یز زده کوي چې ځان بچ کاو د موت نه چې لا یوم یبعثون هغه ورځې پوری چې خلق ژوند کیږي نو بیا خو مرګ نشته کنه نو زده او پکې د مرګ نه بچ شمخه د هغه سره الله سره ټوکی مسخري کوي ښا قال انک من المنذرین ویلا چې تعالی مهلت در کړې شو دلته خبره مجمله ده نو خلق په لوی شک کې پریوته دي چې ابلیس هغه سوال جوړ دقه سي د الف نتریا پورې قبول شو چې څنګه ویلو چې لا یوم یبعثون الله وتوي چې انک من المنذرین او بالکل تبا تر هغه وخت پورې ژوند دی یا خدای زه خو مرګ نه بچ شو بیا نو ګوره دې ته نه دي کتلې چې قرآن دا واقعا یو ځای خو نظر راغستې نه خو ځای راغستې ده نو نور ځایونو کې سویلي سورې سواد کې سورته حجر کې هغه کې ویلي چې لک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم دا هغه ورځې پورې چې معلوم وخت ده خانه هغه ورځ ته معلوم دي تا ته معلوم دي هغه پورې وایي هغه نمرات اړمبېش په لایدا او بس دې کې هلک ګډوډ شوی دی چې ندی کې څه چل شته غره ښا چلاو انک من المنذرین او تعالی مولا ذکر شو څنګه چې تا غوښته ها وګورو نغی بیا سکی هلک د قران په آیات باندې اکتفا وکه کنه نغی بیا دا وی چې او تر روسته شپېلې پوری وای او کله چې الله روسته شپېلې وای اسرافیل ته وای چې وها ناغه شپېلې وای عدل به الله په مرایګو ته کی دي نومړ وای کی شباب مچ هغه شپېلې خلاصې نه دی او بیا ژوند دی یا رسول کې تاسو ګور ځان خبرې دي چې قرآن کریم په خپل ویلي دا خو یو مسله نه ده سوره زینو کې یو آیات راغلی یو شان نو بلبل شان هغه د دې تفسیری کنه نو الایوم الوقت المعلوم هغه دې تفسیر دې چې انک من المنذرین تعالی مهلت درکړې شو تر هغه وخت معلومه پوري چې غلم به شپې لایدا جواب و ته ملاو شو درخواست منظور شو ګور ور الله دې چا درخواست کته نه ورځي الله دې چا سوال کته نه ورځي او مطلب دا دی چې په شرطونو باندې برابری کنه ها دې ابلیس سوال په شرطونو برابر و بلی شرط دا دی چې ته بل الله نه سوال کئ بأسمائه الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ابلیس هم سوال کړی چې انذرنی نور دینو کې رب رب ویلی ها تما تمهلت راکې تما لمر ابل چاته आवाज نه کړه ها نو سوال قبول شو بس اوس خلق په تمو چې کنه زو سوال کړي ا دې د دې لپاره کړې چې د ځان لپاره کړې چې زبچ شما ماته تکلیف نه یم ماته مشکلات نه یم نه هغه سوال کړې ده د حسد او تعصب د آدم سره چې ورګه زه خو به د خپل بدل اخلم اول د الله نه سوال کوم چې الله مال مهلت راکې دومره چیز پا دیدی آدم علیہ السلام نا بدل و اخلق باس نمونگتا اگران اکڑا قالاوی ابلیس و ما غویتنی یا اللہ پا سبب دیدی چیز دیدی گمراہ کڑم زکا ستا اختیار دی کسو گمراہ کئے و کچا تا ہدایت کئے ابلیس امانی خوا چی ہدایت او ظلالت دچا پا اختیار کئے دیں الله په اختیار کې دي د ځواله کار الله کوي ها که حسنه ده او که سیئه ده ځواله د الله طرف نه دي ځکه اغویتنی اغوا دا نیک عمل دی نه دا بد عمل دی دا سیئه ده او اهتداء هدایت کول دا نیک عمل دی ادا دوارا دا اللہ پہ اختیار کی دی اما تزلوی چنا نیک کارونا اللہ کئی او دا بد کارونا آغا نکئی دا دا خلق پخپلہ کئی ہوئی خواب ادا سے مفضلین ذکر کئی کشاب چتاووس ناستو درس الوستو طالبانو سر ناستو نو یو سړی راغې بدتی او درېدو کیناستو نو تاووس درس بس کو او ته وی چې تقوم او تقام پخپل پاسي کومون دی پاسو نا پاسي نو لا پوښ کنه چې کار خو خراب دی کنه نو بیا تینا پلو شاگردانو تپوزو کرستو چی دا سڑی چی راغلیو دا خودی زمانی فقیح دی فقیح العصر لوی علماؤ کی دی او تاو تداسی ہوئی چی پخ پلو خپوزی کنا و پردو خپوزی دے مطلب نا دا سی خلق تیر شوی خوا تاووز دا دی ابن عباس شاگر دے کنا احمد ابن حنبل کی وفات کی دو نو زرگے کڑیو زرگے نو تاووس تا چاہوئی چورا احمد ابن حنبل راغواتوئی چمون خوب اچاری زرگے انکو اگر که مرگ را تراشی نو چې احمد ابن حنبل ته خبر اورسې زنه بیا زرګې نو کړې راوی وته وی چې یره دا ډېر لوی سړی او فقیه او عالم او کیناستو سبق به اورېدلې او نو تا وته داسې وی نو تا وسوي چې ابلیس افقه منه لوی فقیه خو ابلیس ته زیره سو فقیه دی ولي ځکه ابلیس وی چې په میما اغویتنی یا الله تا گمراه کړم دا ستا صفت ته چې خلق گمراه کئ او دا معتزلی وی چې الله څوک نه گمراه کئ دا خلق په خپل گمراه کیږي نو ابلیس فقیه شو کته فقیه شو میما اغویتنی یا الله په سبب دا غي چې زه گمراه کړم لا قعدن لهم صراطك المستقيم زب خامخا کینما زب ڈاکو جوڑے گم زب شکمار جوڑے گم زب پلارو کی خلق تناستم خمال بتنا ناخلما پیسی بتنا ناخلما سبت اخلی ایمان بتنا ناخلما در ڈاکو دنیا کی نشتے چا زخا ڈاکوان خو پیسې اخلی کنا ابلیس وینا نه ز پیسې نه لما تبخا مخا کینم دیتا صراط وکل مستقیم پاغه لارستا کی چډی رسید ده چا صراط مستقیم توحید دې ګورو تا شیطان دغه ته چل جوړ کړي ها چې دا خلق رن توحید دن کی نور دې عرص کی منذ نه دی کوي روزی دې نسی حج نه دی کوي عرص چې کوي پچې توحید را نه ځن کینو صراط مستقیم دار ښا و زور لګی او دا قعدن تفسیر کئ ثم لا تینهم من بین ایدیهم بیا وزخام خارزم ذی خلق تا ذمخنا من بین ایدیهم ومن خلفهم او درستنا وان ایمانهم ذی طرفنا وان شمائلهم دغس طرفنا طول طرفنا وطرازم ولا تجدو اکثرهم شاکرین یا اللہ تبا نمو میں اکثر پدی خلقو کے پلتا بیدارا آو اللہ توی تا بیدار با بکڑیر کمی اٹول خلق باوی چپنج پیریان دیر لگ دی امواحدین یو سوتا ندی عمل کی شار شام کرنے دے داغا خبر رتو راضی دے غیبدان نو جواب بے صورت سبا کی راضی شقیق وی شقیق داد حضرت عائشہ شاگردان دی مسروق و شقیق و مکحول و عروان جبال العلوم علم غرونه دي شقیق وی چې دا سی اورز نشته سار مال چې دا شیطان ما ترازی د مخنا د رستونا د خی طرف نا د ګس طرف نا وېزت ځان بچ کومانو د مخنا څنګه راځي کما ته وی چې ان الله غفور رحیم زور ځان مکړوا الله غفور رحیم دی په خون کې مهربان نو زنا کو په بل سره شي خلاصې دي په قران باندې خلاصې دي وی زردو سوره طه آیات وایما تاسو په جواب کې زو سوره طه آیات وایما چوینی لغفار لمن تاب و آمن فعمل صالحا ثم اهتدى وی اسواله کس څنګه بخلی شي الله دې بخون کې ما ټیک دا غفار ما ولمن تاب و آمن وعمل صالحا ثم اهتدى ابلیس تی ندایستو ها چنه نا اسی با غفور رحیمی گوڑا تا دمرا گٹا دوکا ها ها ها دخد مخینا خو بچ شما بیادی دا شا طرف نرازی شا ستوی دنیا تا دنیا خو شا تا دکن سوی ویتا چی طول رد پدی جمعات کے ناس تی او چا تا قرآن او چاته حدیث او درسونه او بیانونه او ته بزان له دنیا سره کې زی په علماء خبر کوي ښا او کنه ځان له سکار روان کا کنه د دنیا نو یذو تا یا تو هم د سوره یهود و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها بیا بچو ماته نه ها بیا د خې طرف نه راغی نو وی وی چیرې هډیر لوي سړی نه ها الله تعالی ډیر لوي علم درکړی نه ها استا بشانتي متقی انسان استا بشانتي پرهیزګار انسان په دنیا کې نشته دا سه علم د لخدای درکړې چې با عمل علم ده ګوروت نو یزه دا آیات وې ما چې ول عاقبت للمتقین زما صفاتونه سره کې عاقبت پدې نه کی ذات چې سوای ښا دې زما صفاتونه کوي سٹیټ سیکرټری سه و چودري کې صف علامه جامع المعقول والمنقول او حافظ الحديث توبه توبه نو یزویم چې نن وګوره ول عاقبۃ للمتقین خیرت عاقبۃ للمتقینو دی او ما ته دا خبرې مکوه ای بیا د ګس طرف نه راشي ګس طرف ما ته وی چې مړ راشه ته خلق دته خې ماغي مزه یو کړی وګور پلانې بنگله جوړ کړ خلق ننداري لرازي او لیکلي دې په غټ چې ماشا الله وګور تا ها اته هغه سي پتی 30-15 کې ناشته اسمان نوي نه او یی تر راشه پلانې ته وګوره هر ډېر خاسته گاډه واغسته ها ډېر خاسته 45 لک باندې کاروله واغسته اته وټول مرداغه سي که کمزور شي بوډا شي خپې دې کار پریزي نوم به بیا ځان لس ګاډه ماډه ناخلي دنیا ما ته مخه استه کوي نزوته سورته سبا اخري آیات وېما چې وحیل بینهم وبین ما یشتهون کما فعل باشیاء من قبلهم چې الله وي دا ته چې ما ته قومونه یاد یم نو د دیو د خواهشاتو مینځ کې دیوال راغی او د دې ډیر خواهشاتو خو هغه پاتې وي چې مرګ راغی ښه هیله بینم هیله بینم دا جزانو ډیر ارمانونه ځان سره ګور ته وړو چې مونږ بدا کوو مونږ بدا جوړو مونږ بدا څه کوو اکلی ته وځو کور به جوړو لس کمرې او بیا وځان نه دا کوو ان لس کمرې شو نه شل شي لاړه دنیا نه رخصت شو وحیله بینم و بینم عیشتهونه ته اوس ماته دنیا مزې او چرچی یاد یې تا وګورو تر زه څلور واړه لارې دي نو ښه نو شقیق وي زه ځان په قرآن بچ کوم کني دا ظالم دی که نه سمه مقابله ده ښه بیا به خامخا راتله کوم دې ته د مخکې نه او د رستو نه او د ښي طرف نه او د ګس طرف نه اوس دې دی کې سوال دی چې یو دوه ته نه پاتې شو ورې چې هېرې وو که نه د برې نه او د ښکتې نه من فوقهم ومن تحتهم دی به کېر شو کولې نه دی هېر نه دي دا خو هسې هغه مبالغه کوله چې زما نه ګورې نه شي بچ کېدی ښه یا دا ده چې هغه پوهېده چې د برې نه خو د خدای رحمت دی څوک نشي راتلی د کتې نه ځمکه ده دې نه نشي راتلی خو دا څلور واړه ورته آزادو نو ځکه یې دا یاد کړه ښه ہاں بل سوال پیدا ہو چې حدیث کې خو راضی چن شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم شیطان خود بنده په دی بدن کې داسې چلیږي لکه وینا دغی طرف سره او مګس طرف ته سره کار دی دی حسن بدن کې چلیږي زمروله خدای اختیار ورکړی ښا دغه نشته دی دا او صرف الله رب العزت دې لپاره ذکر کړو چې ګوره د شیطان عداوت واره او د تاسو سره دومره سخته دښمنی ده ښا ها ها بل سوال پیدا او چې الله رب العزت ولی د دعا قبول کړه او یره وی کومګه وی کنه مونږ به تویل و چې الله ته دې ظالم دا دعا مقبول وګوره دا مونږ ته چل جوړ کړی دی دا ولی الله دعا قبول کړه وی دا د امتحان لپاره هم په هغه امتحان دی هم په مونږ امتحان دی او خود امتحان دی چې هغه له دومره وس ورکړه چې څه زړه غواړي نو اکول شي زمونږ لپاره امتحان دا دی چې د شیطان د یوې وسوسې نه د یوې حربې نه د یوې حملې نه چې مونږ ځان بچ کوو که نه او هو چې الله مونږ له هغې څومره اجر لیکي چې کله دی راشي وسوسه وکړي که نه مونږ وایو پاسو او وایو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون نو چې الله مونږ له دې کوم اجر لیکي مونږ ته څه پته ده نو دا خو انسان ته دې بشمار وسوسې چې هچې انسان دا غي نزان ساتي نو اجرونه ثوابونه نو دا نو چې کوم بنده ویلیو کنه چې الله ولي زه دا سوال قبول کو نو هغه اوس وایي چې الله دومره عمر ولا نور ورکې چې دا څومره دې ورکړی دی که نه دومره ولا نور ورکې ځکه په ده کې خو زمونږ ډېر ثوابونه اجرونه دي څه وګورو ته دا د الله حکمت دی پار سکنه ښه ولا تجدو اکثرهم شاکرین خازن وی الا تجدو اکثر موحدین یا اللہ اکثر بابا کی نیخا جواب دغه چې شیطان څه خبرو چې زبرازما زبرازما او یا الله ته په دې کې خپل تابعدار نمومي دې غیب ځانو نه دا زده ګمان دی دې تزوان وای ښا او سورې سبا کې براشي شلم آیات کې ولقد صدق عالم ابلیس ظنه شیطان هغه خپل ګمان رښتیا کو فتبعو ټول ورپسې روان شو ښا ټول ورپسې روان شو الا فریقا من المؤمنین مگر یو اشاعت نه بچ شو بس تو وای دنیا کې نلته ویلو دا د ګمانو قال اخرج منها مذءوما مدحورا دا حکم د نفاذ دی مخکې وته آرډر کړو چې ستا آرډر وشو ځان له سامان مامان تیاروا او بیک می کورا ستا به رخصتی هغه ځان تیارو نو اوسې وته وي چې وځه او په اصول د شریعت کې دې ته وجوب ادا وي ښا یو نفسي وجوب دی چې د بنده ذمه په هغه باندې ونیوي شي یو وجوب ادا دی چې حکم وشي چې شبه لکه ګوره چې وخت داخل شو نو د هر چا ذمه ونیوي شو چې مونږ بکای هاوا چمن بکای خامخا او چې کله دا آیات متوجی شو چې اقیم الصلاۃ بس اوس به ادا لازم شو چې ودرېګا نیت تعالی الله اکبر وایا دې ته نفس وجوب او وجوب ادا وی ښا وی الله چې وزاد جنت نا مزعومن ډیر بد شوه له هر چا د طرف نا شرمول شوه هر څوک ملائکه ټول مخلوق وا زده چری چا صفت نده کڑی خواه مدحوراً شلل شوید اللہ در رحمتنا لمن تبعک منهم خام خواه سوکو چستا تابداری کئی پدی کئی لأملأن جهنم منکم اجمعین نو خام خواه اللہوی زبادکو ما جهنم ستاسو در طولنا اجمعین منکم اجمعین ستاسو در طولنا مطلب ان بل څوک به پکې نه وي خره غوان قچر انسان او جن به پکې انسان او جن من کوم یې ځکاوې ها دي ته هوی چې وځه شیطان ته وی وځه اوس آدم علی السلام او حوا ته وی چې تاسو موځه دستاو زره تاسو لمه جوړ کړې ده تاسو پکې اوسه ها ویا دمسکن انت و زوجک الجنت ایدم علیہ السلام او ستو او بیبیستا پدی جنت کی دلتے جدا جدا کلخا چی انت و زوجک ولی ذکر دا ارچا دا ناستی او دا اولاری او دا ملاستی زی جدا جدائی ناری نه جدای او زنا نه جدای د ځکه جدا ذکر کو ها فکلا من حیث شیتما دلته یو ذکر چې ډوډۍ به یو ځای خورې سملې به جدا جدا ناشته به جدا جدا کوي کټ به پالنګ به جدای لیکن چې ډوډۍ واخشي نو فکلا یو ځای به خورې ها ډوډۍ جدا جدا نه خورې غره پراک کوي کوم دې جستا زو فخی زدوانو تاوستا پدی که دیر سهولتو ندی چه سوره توحا که بیاراشی نو پدی که گرمی نو سردی نو پدی که استاسو نجامی لری کی گیم انو پستاسو پدی که گرمی کی گیم ایس بانی لیکن یو خبر آو رہے دیو سر شرط کی خود ادی که دیر لوی کمال لے او دی که جوابم دیخا د ډېر په خاني اعتراض چې هغه په کله درس شروع شو ادا طالبان ورات لکلو کېو درسونه وکولو ماغی جدان تخدور پتا نوا نزی سیاسی و خلق و پیترازو نا کولو خدور وضاحت خو نو شوی اگا وقت کی کنکا ماغی جدان سر با جواب نو بیانو اگا جواب وخا ولا تقرب ولوی یو دید پارچ اللہ وعدا کری واسور بقر کی انی جائل فی الارض خلیفہ چیزو خواب پزمکا کی خلیفہ پیدا کوم پاسمان کی نا پا جنت کی نا او غیر پیدا کال تا پا جنت کی نو دے بزمکی تسنگ راکو زیگی دبا سے بدا غبوزو اللہ رب العزت ولت طریقہ او کتا کنا اللہ لگو طریقی ورزی نو تیوی چی دیونی تبنزنی دیکی گی شرط و تکی خود خواب منځ کې ګې انځي مور دې دواړه ژوندتا خاص کر ولیکن ځې شو نو شهبازان سره ظلم کوونکی دا شرط کې هودي چې کوم خلق وي چې دا هم هغه جنتو چې جنت المأوا ده چې مؤمنان ورته دي او مسمان د پاسا وې دا غنو ولي ځکه هغه کې خدای شرط نګ دی چې دا خورا دا مخره دا خورا دا مخره هغه کې دانشته دی عدل تکې دا شرط کې خو نو عالمي چې دا غ جنت نه دی دوی مې هغه جنت دا صفات دی چې ما هم بخارجینا هیڅ چې وسړی لړن بیا وت پات نو زی ادي هته بیا را وېست عالمي دا چې تبل جنت الله تعالی علم دی ده از ایش شجرتنا آدم علیه السلام دامان آواغستا چه دغا ونه یادی یه آغا چه اولارا ده خاص ونه کنه ایبلیسو مرتا داوی خواه چه مرد دغی ونه نیمان اکلیه پدی بانی سرنخاو که سرنخاو که دغی تمنی دیکی گه انوری چه کم پلنی دیکی تکا اللہ رب العزت بسال پتاور سرا تیمون اکڑیو دو کجوری نا ناغو تا یو کجور آیاد اکڑا چی مخاما خلالاو وی دو دین ایمون اکڑیو انور خیر دو کخوری گورو تا ها دو ہش شجرتا دمان اعتباد شیبتان سرا نقصان کون کی من الظالمین من الناقصین حزهم روح المانی وی ابن عباس پل ابرخه با کما کئیں پل قسمت با خراب کئیں ده جنت نا بلار شئیں ده نور جامی با ده نوزی فراک سکاکتا و محتاج شئیں گرمی و سرزی با در لکی گیم گو رو تا ده سمرا نقصان ده و ده نقصان ده ده انسان خپل دینی نقصان نده دنیاوی نقصان ده فوسوسا لهم الشیطانو شیطان شروع کړه ها وسا خپل خبر رښتیا کوي ها چې ویلیو چې لا اقعدن لهم او لا اتینهم هغه وس رښتیا کوي وسوسا وکړه دې دوانو ته شیطان وسوسا ګوره دوه حرف دي ها واو او سین اوسی دمرا اگت کرده ده ولی تکرار پا کرا کرده ده وس واسا در دید پارچی یو ذلنا دو ذلنا سو سو ذلی خوزیدتی نکن ظالم مرسلی داغو یو مسئلہ داغو نظریه او کردی خوا نظریه او کتا سره یو ځکی کینو ما خبره وکي او قبل سره یو ځکی مونا خبره وکي کو مولا سره یو ځکی کینو ما خبره وکي کو اندو سره یو ځکی کینو ما خبره وکي نظریه جوړ شو مې ابلیس هم داسې وکنه وسوسه او چې راته باندې دغه خبره وکول چې ورته استما ویلو کنه اگر دا ما د ډیره د خیر خبره کړې استاسو ابیا بارمان کوي او زما دا خبره ومنه ښا بیا بیا وسوسه کړی و دې دواړو ته شیطان وسوسه یې خو دې ته پار کړی و چې دې دونه نه خوراکو کی نو دې په نافرمانه کې راشي اجې څوک نافرمان شو نو هغه د الله د رحمت نووته زوی زو بیا مزی کوم او په لستونو بغړېګم چې هغه د کار مو سره وک کنا ها دې په دې باندې اځه د کور دا خیال نو چې کنه زدا وسوسه دي څوک ما او دې اومني نو دینه به جامیل رشي نه نه دا خو به دا به او تبیا ویلو کنا ته نه دی ویلي زه صرف پاری ګنا کوم او دا خو پاری ګنا باندې خپل سماره مرتب شو دا هر ګنا خپل یو سماره یې ښه هغه په مرتب کیږي لگا حدیث کې راغلی و ښه کم ملک کے زنا ڈی رشی نو قحط برازی دا ہر یو خپل گناہ سر خپل خپل ذکر کرو نو دا خودی سر رالا نو دا غدا مطلب نو چیزو دین جامعو باسم قلیب دیا دی تلام دا عاقبت ہوئی خوا وسوسه اکڑا وسوسه اکڑا نو عاقبت دا شو چخکاره کړو دې دواړو ته ما اوریانو ما هغه د حیا او د عزت بدنونه چې پټو دې دواړو نه من سوءات ما چې هغه د هغه بدنونه چې سوء او ته ویل شي سوء کیفر یواری سوء اخی سوره مائده کې تیر شو چې قابیل بیا په دین نه پویدو چې د حابیل د لاش سره څه چلو کما سوء لاش تا ویل شي چې پټو د دینا من سواته ما هغه ډیر بدنونه د دې د پردې او د حیا دا نو مې وته ولي کې خود سوا لکه دا سا ايسو اون دي او سا ايسو او غم جن کې دو تویل شي نوی سوعت تے سوعت ذکوی چما یسوعو کشفوهو صاحبهو ما یسوعو کشفوهو صاحبهو چکل دو بدن خکارا شی نو دے دیر غم جن شی ادے دیر ملامت شی ذکے و تساو اوی خواه نمانا دے دے کہ خازن کئی چوین ما کان حملہما علی المعصیہ سے بغت وکان عاقبت امرہما انبدت عوراتہما دنارینا عورت دنامنا ترزنگن پوری دے اذا زنانه خو ټول بدن د سر نه تر خپو پورې عورت دی ټول ته عورت وی نشي کنه هغه ته کار ابن عباس رضی الله عنه وايي چې مراد چې نسدي د نور هغه جامې تل لري شو د نور جنت کې د نور جامې هغه تل لري شو چې لري شو د خپل بدن حقیقت ته کار شو چوئی دا بدن خوڑیر کمزور دی تو دا خوڑیر سدنو تاجت را دی دی بس پاکول غواری تدن با وقت پا وقت باندی نجاست لری کول غواری دی بدن کی سسیوائی سیزون دی نکون دی ویخت دی سدی اب لرکول غواری اگی تا ہو وقت دا نو معلوم ابن عباسوی لباسو هما کان نورن نورو سعید بن جبیر وی چکانک زفری دنو کنو پا شانتی جامعوا آنش لیدا نخرابیدا کپڑا با دی پوالن با امو جاہد وی و تقوان دیت وی ابو یعلا وی سیاب الجنت دا بہتر معنا ده ها د جنت جامع می غته نلری شو ها امام بخاری ذکر کړی لیکن بے سند چان فرجه ما اغه بے سند قول نی معتبر ها الله د انبیاء او عزت نه کوي چې دا سې توبه سي چې هغه عورتونه ښکار شي نه توبه توبه دا ګناه کبیره ده او طه کی ویلو چې الله تجوع فيها ولا تعرا ته چې سو په جنت کې نو توبه کیږي نه او ستانه یو جامع نلری کیږي الله تعرا څنګه ته نلری شوې وقالا او ابلیس دې دواړو ته د دوی مو وسوسه ده ها یو همک کې وسوسه دا دویم ده وی دې دواړو ته مانا کوم رب کوم نه منی کړي تاسو دواړه رب تاسو ان ها دې شجره ته د دې خاص وننه الا مگر د دې وجنه ان تکونا ملکین چې تاسو نو بیا ملائک جوړ شي او تکونا من الخالدین او شیب تاسو همیشه په دې جنت کې او الله تاسو نو پری دی کوزیوم او دې ون نخرا کو کې چې همیشه پات شيخه پاري په دې سکار نو غره ها دغه په دې خبرې بالکل کار نو دریم وقاسمهما سوګند یو کو دې دواړو ته انی لکم عالمین الناسحین چی بیشک ازو خاص تاسو دو پارا خیرخوایی کون که ما وری خیرخوایی کون ما توبه توبه سلورم فدللہما بغرور دا سلورم سلور والا حربی استعمال کرے او طریقی استعمال کرے نراکو دیکلو دادوالا دا جنتنا خپلوی دوکی سرا بغرور دا مخکې چې راجمه کې ټول دا غرور شو کنه وسوسه ما نه حکما قاسمهما تلاهما دا ټول چې راجمه کې دینه غرور جوړ شو دا ټول دوکوا به غرور بس پغټي دوکې سره را کوز کړنو ها رضی باندې هغه اشکال ها یو او ختم شو چې دې جنت کې ونو بیا ولې راکوځاو جواب داو چې الله وعده کړو چې زه په مکه کې خلیفہ پیدا کوم اسمان نو یاد کړی ها ها ها نبی ابل سوال راغې چې نبی بو ته کنه دیبان سره ډیر خپای ښا چاول وته یو نعمت خو یو زې وته خو ډیر شاندار ابي ته نرو باس نه غوي چې کنه دې خولې وراته نو خبا نا اولي وته داخل کو بیا را وېستو مونږ وې دا خبره کو مونږ اعتراض نه کو خو مونږ ځان پوه کو چې خو به زه سره بوته نه اچې بوې ته نو بیا ته نو لې را وېستو او پاگل دا ستا دا پارا چیزا که بوتو چی جنت و توخو نو چی اغا جنت اغاولی دا کنا توبه توبه نو اغا بیا کار سکول خدا زور بے لکو چیزا با دغا زی حاصلو ما زبا دغا خپل زی گٹا ما او زبا دی تورز ما دا دی دا پارا چستازو جنت تا شوق پیدا شی زکی بوتو تاو تپلار ندی ویلی چی از داسی جنتو داسی دیو او اللہ تا ندی ویلی تو آها کی داسی دیو چستازو شوق پیدا شی کنخا بدبختو در دید پاره بوتو بیرا راویستو تینا کوسا غیر نوی بوتو لنتاستو سپتاو جنت سشیده فلما ذاق الشجرة کله چې اوسه کله دې دوانو اغاونه بدت لهما سواتهما کار شو دې دوانو تا بدنو نخپل او دا غي ډېر کمزورې دا غي ډېر کمزورې چې موزه القرآن کې وی من الحاجته الى ضروره الاستنجاء يا خدای توبه دا څومره ګران کار دی چې تر اوسه پورې خلکو استنجا نه ده زده کړې ها ولي ځکه زموږ نه تپوسونه کوي چیرې سړی استنجا کوي کنه نو دا لاندې ټول بدن ووینځي چې تر کومې پورې سورې دی نو سوري سوري دا ځای به ټول وینځي کنه بد وخت وایې نور څه ویني د دینې د کړه کنه د استنجا لاس وکنه پوئږي ها ټول ورځ لګیا یو بوکې اړ الوټې اړ ها او استنجا نه کیږي یا خدای ته وقضاء الشهوته دم و تحکار شو ها چې دې بدن کې هو شهوت ته ادا وسنګ پور کیږي اولم یکن فی الجنت دا سیدونا پا جنت کی نو کنخا و نزانم لباس الجنت و جنت اگا جامیت نویستی تانا چنور او دا سی ہوئی و رأونم اعزاءهم و ما من دوازم البشریت فلرسی ولی دلو بشریت تقاضی و تطول اخکارشوی من سوآتهما بدت لهما سوآتهما و بنی آدم کی دا حیاء دیر پا کمال سر پرتا دا نو دیر حیاء پوج باندی و تفقا شوروش دوارا یخصفان علیهما چه مگلی بے و تپلی بے پا دیخ پلو بدنونو باندی من ورق الجنت غپانی دا جنت شرک دی کې هغه پردراله دی کې هغه نور راغی دی کې دا ډېر هرستو جنها پریشان شو دا حال فردا پریشانی د دنیا وا چې بدن ته تکلیف ورسید سردی ګرمه باندې خبر شو په لوګاو پتند خبر شو د بدن په خپل کمزورو باندې خبر شو دا د دنیا رسوائی و کمزوری دا پنا دا ما ربو ما آوازو کو دی دوالو تا رب دو دوالو علم انحکو ما نوے من اکڑی تاسو دوالا انتلکو ما شجرتی دتغی ونینا تاسو تویما ما من اکڑی وے کنا چیز منیز دی کی گئے واقل لکو ما نویلی تاسو تا ان شیطانا لکو ما عدو مبین چدا شیطان ساوز پارا دشمن لخکارا مرگره هم ده دشمن ده سر ده کورا ده زانتی ساته خواه نگو رو تا فرق ده دیرو یو ده نیکانو خلقو حال لی او یو ده بدانو خلقو حال لی ده بدانو حال داره چه خبرو تاو کنا پا زد کی راشی اوی ماتو ہے انا خیرم منو تو دار چانوی غوره ما ماتا سوک نرسی وی نا خلال حلاک شو تبا و برباد شو ادو ام داسی چاوی ارو را تا لدی اللہ عجر و سواب در کی چماتا دی نصیتو کو ازو دی پوکڑا ما دستا پا ما بانده دیر احسان دی ادا احسان و تر مرگ پور دنی ارو ما نو ګوره څومره پراخ ده دلته د آدم علیه السلام او د حوا جواب وګوره هغه فریاد کی الله تا هغه خپل کمزورې ښا وې دواړو په دعا کې ربنا اے رب زمونږه سلامنا انفسنا مونږ نسخان کړې خپل ځانونو سره په لبرخم کم کړم په نعمتوم کم کوم دا معنا ظلمنا انفسنا نقصنا حظنا کما برخه چې الله تعالی موږ لرا کړی وا په دې جنت کې کم سہولت چې موږ ته حاصلو موږ د ایسن نو خبر نه دلوګي تنزینا او نه د ګرمه او د سړ ځای نه نه د لباس او د نه لباس نه الله غز موږ نه فوت شو دا موږ خپل ځان سره نقصان کو. دې دې کې سخت کړی ده ها ولې او سړی چې فکر وکړي کنه پلي کمزورې ته خپل نقصان ته نو جلا ول ورشي چې الله دا ما سوکړو دا خو ما ځان سره زیاتې وکړو ادا مې ولې داسې وکړو نو ځکه دلته کې سخت کړی ده ها ویلم تغفر لنا یا الله کتمون ته بخنه ونه کې پردرا نه ولي زمونږ د ګنا په مینس کې پراتلون کې وخت کې او رحمونه کې په مونږ باندې نشو به مونږه د نقصان کوونکو نه زیانکارو خلقو نه. دا دعا آداب ځخه دعا چې کوي نو ښه او پکې ظلم یادې چې ربه ما زیاتې کړی دی ما خپل ځان سره زیاتې کړی دی او یا رب کته ما سره احسان انکه په ما باندې نو زه بداس شم زو دا دغه دعا ونه ها په دې باندې صرف دایښ کالو چې ابلیس دې دواړو ته وي چې دې ونه نفرا کو کې ملائک بدن جوړ شي همیشه په جنت کې پاتې شي دے والا لالچ ورکاو خواہ نبتی دا سوال لے چھولے آدم علیہ السلام تا پتہ نوا چھ کم ملائے کیا دے اغماتا چھ سجدہ کری دا دیسا مطلب ننا اگو خو دا خبر دا آگی ندامان لے انا آگا پی دا اعتماد کرے دے چھکن ملائک زمان اخور دی خواہ دا او دیوته لګیا دی او لالچ ولا ورکی ښا هغه بالکل دا خبر نه زمنلی خدای رچ د آدم علی السلام او حوا ډیر وخت تیر شو ډیر وخت تر دې پوری چې هغه خبرې یېر شوې چې لا تقرب هذه شجرته دا خبره د ذهن نو وتا نخورا کی زکه کړی چې ارشوی اوسره توها کی پخپل راضی ښا هغه شیطان وسوسه وسوسه دا خاصه اسباب اسباب کی کله تاثیر یو کله نه ښا نور اصل مت وجه داږي ایروالو چې ارشو ښا دا واقع ذکر شو داږي ترغیب سره جلال ول عزت نعمتونه شمارل په انسان باندې نو زه به یو نعمت ذکر کو چې ورته له معصوم ر عزت تر کړی دي چې ملائکه سجده وکړه او بل وګوره چې کوم سجده ونکړه هغه ټول عمر له پلانت کنه نور څه غواړي انسان ته نور څه غواړي قال اهبتوا بعضكم لبعض عدو دا اوسه حکم راغی ها او دے مستقل جدا ذکر کو چدا دا اللہ پہ سلوا چدا پزمکا کی خلیفہ پیدا کوم نزک آدم علیہ السلام توی چی کس شیوس چدا ما غوادا خلق سر رشتیا چی او دانا چکنی دا دیو جن را کس چو چدا ونی نی خوراکو کن نا نا نا لکه ابلیس چو تویلیو کنا نا نا اغه خو الله معاف کړه وته کنه چې سره بقره کې ذکر شیو فتاب علی انه هو التواب الرحیم اذل تنذیر راغلی ښه نو چې اذل الله ګنا معاف کی بے پاغي ننی سي نو کوم دا وایو چې دا ذکر را کوز کو چې دا ونه نفراک کړو دا به دا آیت مخالف شي ښه چې فتاب علی انه هو التواب الرحیم اذن لقبره ده دارا کو زیدل دزیز اللہ دو عزیز و جنو چغویلیو چی غزب از مکہ کی خلیفہ پیدا کوم دید پارا نوی اللہ چی کس چی باز استاسونا دبازو دشمنان دیم ولی واسی وطاو نوی چن ها دا عدو لکا دستا دشمن لکا نا ولی زوجی کا دا مانا دا دوی مانا دارا چی څنګه وستا سولاله ا دیو بل دشمنان دی د ازمکه چې ډکه شي نو ام دقه سی وی بل څوک بنی یو په لبا د انبیا او اولادې او داغي تابعدار وي ابل په لز ابلیس موریدان شاګردان مقتدیان دا وي د قوی بل څوک بنی دشمنی به دي دوار یو بل سره یې نو ښا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر تعوذ فار فزمك كيم زيد وسيدو دي ومتاعن الهين وڈير نده قره حسن جتا سوى مونگا ميشد پار راغلیو چه مونگا دديد ايو سكا تر يو وقت پوري متاعن الهين لگا سكا تر يو وقت پوري قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون دیوتا داغی طول جن خلاصه بیان کرده چه متاعن سمانا دا مستقرن سمانا دا نالاوی دری حالتو ندی دا وکراس کوینو اللہ ما در آزائی خواد پدی دنیا کی پدی زمکہ کی بان تاسو ژوند کیږي تحيون دا یو دی ښا او بیا تموتون او په دې ځمکه کې او بیا مره دا دوی منځل دي او مینا تخرجون او دې ځمکه نه بیا را استل شي دا غذریزینو ښا ګور دا دوه معلومو کنه نو سیده معلومه ذکر کړي عجیب کتاب دی خدای استاد دا جون مونږ ته معلوم دی چې پیدا شو تحیاونا ماشوم پیدا شو او ومه ولا وکړه سلیختی به ولا کړی ابیارو روی ولا رو روی چوشنی واغستواله تحیاونا ها بیارو روی ولا امر صفخ پو کې ورغړوله چې پلواله پل دی بختور شه سبب الواله تحیاونا دا مونږ پیجنو ها او تموتون هم پیجنو چې چا پیرو تناسوی او بربولا کې کوي ها او په ماشینونو کې پروت دی ها دا تموتونه دی الله وی خواته وګوره ها خرست نه پوېږو نو مینا تخرجون یې کو چې باغې تاسو نه پوېږې چې بیا به دې قبرونه څنګه راوځو هغه مجهول ذکر کا ها دا غي حال الله ته معلوم دی ها دا د ژوند خلاصه بیان شو و دین پس سلور دل خطاب یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم اول خطاب کی ذان لمستقل حکمت تے پاول کے حکمت تذکیر و نعمت چلا ہوئی دا لباس دیر لوئے نعمت تے گو رکھا سو کی پوشو سو کی پوانشو وډیر لوی نعمت وه چې شکر ادا کو چا دان کو چې شکر ادا کو چې خیخ کلی درنی جامع تر پوند پوری واچولې ځان سم عربی کو دا شکریا ادا کړ او چا جامع وستنو پټکې ته نو وو دنا شکر یو کړه کنه ها څومره لوی نعمت ته نو اول لپاره تذکیر د نعمت ادویم یا بنی آدمان دپارا نفی شرک فعلی خصوصا پی اللباس درم یا بنی آدمان نفی شرک فعلی عموما کاغا پا لباس کیا کاغا پا خوراک کیا کاغا پا او سلورم یا بنی آدمان د پاره د نعمت د ارسال الرسل چې الله وی دام ډیر لوی نعمت پیغمبران مې را لېږلي سلور خطابات او سلور نعمتونه ها یا بني آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا یقینا موږ نازل کړل په تاسو باندې جامه لباسا جامه د بری نه نازل کړی دا نه دا اصول دی د قران چې کله یو نعمت ډیر عظیمی کنا الله کی تنسبت انزلنا کی چې خلقو دا دومره لوی نعمت ته لکه چې دا د اسمان نه راغلی جنت نه راغلی دیم د دیو جی نه وی چې د ځمکې نه پیدا کیږي لیکن اسباب یې اسماني دي ولی زبر نه باران وشي د ځمکې نه زرغونه وشي ناغي زرغونی سره پومبه پیدا شي مالوچ پیدا شي او سن پیدا شي نو داغه نبی لباس جوړ شي نان ځل نه شکنه اسباب یې اسماني دي مزکه وي ها او جساسوی چنا دیو جنه وتاوی چې په دې جامه کې ډیر برکات دي ها ای بندا یو خایس او جامه دوه خایس دې کې ډیر برکات ا برکات خدا اسمان ناراضی کنه زمکه کې غسنیشته کنه یقینا نازل کله موږ پتا سبحان دی لباسن جامه دری قسمه جامه یو یواری سوآتکم پټی بدنونستا سو سمانا سوآت بیا راغ دلته ته نمراد عورت مراد دی چې چړې دی اوستي نور بدن لخکاری نا مراد ته ټول بدن دی هزارم به صفات شها چې په جامه کې لومبي صفات څه دی پرده حیا یواری سوآتکم چې تاسو بدن نه پټی ښه دیو جنا مفسرین وایي قد اتفقت الامه على معنا ما دلت عليه الايه په دې باندې ټول امت اتفاق دی چې دې آیات څه مطلب دی څه مطلب دی من لزوم فرض ستر العورت چې دا ستر د عورت فرض دی ګوره دا مستحب او سنت نه دی چې بس فخذي نو اچوي اچنه ګرمي د لو شو نو لري کا نه من لزوم ستر العورت دا خامخای یواری سواتکم دیم وریشا او دا خایس دیم دا سی خایس دی لکه څنګه چې د مرغې لپاره بڼی خایس دی نو دا کسی ولی ریشا ریاش بڼو ته ویل شي او هغه د مرغې لپاره خایس دی کنه دا کسی دا جامه د انسان لپاره خایس دی حسن دی ها دریم لباس التقوا او دریم جامه لباس التقوا دی یو معنا یہ اضافت بیان دی ولباس التقوى یعنی عین التقوى هغه جامه چې هغه عین التقوى ده دا داسې لباس دی چې د ښکاری نه او دا د بدن د پاسه نه ده زړه کې ده خو ډېر زبردست لباس دی ها ځکه وته اځم دار چې لباس السنت کم لباس چې په سنت طریقې ناغي ته لباس التقوا وي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې ځان پسې راکاګما ترې کې لوی دا او تکبر دی او دغه سې لباس التقوا غي ته وي چې ستا بدن پکې پټی کنا ولې داسې جامه چې هغه ستا بدن نه پټی او د حسن هغه زینو ټول ښکاری نه لباس التقوا نشو نور معنی دی مفسرین کی ابن عباس چه عمل صالح او معبد وی الحیاو لباس التقوى. ابن زید وی ستر العورتی قتادوی الایمان لباس التقوى. عروی خشیت اللہ اللہ نیرکل خواہ. عثمان وی السمت الحسن قیستا اخلاق لباس التقوى. سوکتنا ذا جن اغا جام آخلی چی الدرع والجوشن والمغفر دا پا جن کی استعمالی خواہ. زغر دا چٹول بدن پی پٹی او جوشن اگه توی چی صرف دی سینے تبی اچولیو خواہ تر مرے پوری سینے تبی اچولیو تر نام پوری اگه تبا جوشن وی نکا گولے براتلا کتور براتلا کغش براتلا نو بس پا انسانی دخل نکاو نو زکا صلاح الدین ایوبی چیو صلاح الدین ایوبی پاغبان دیو ظالم د چړې گزارو نه کول کنا په دې سینه باندې نو چاړه وکاګه شو هغه ته پته نه و چې د جوشن اغوست دی دا غي ځان له تنظیم کړو کنا ها مجاهدین دي ته وي ها وی تا بس وی ستړې شوې صلاح الدین ایوبی ته وي وی ستړې شوې نو یو زمان نمبر دی نو سو کوئی چیز توری پدی بلی غاڑا باندی تیسٹو آو خوا پتیرا غاڑا نا اگوی پدی خوار سوک سٹوئی او دتانا پدی شا غاڑا سٹو آم خوا دا سی خلقو پا دنیا کی دگت جوشن وی ایو مغفر دی دریم مغفر اگت وی چیز پتکی دی لان دی ٹول سر تا غستولی هلمت خکاری او نخکاری نو پا سر بانده بیا سشیا سر نکی نو نو درع جوشن او مغفر دادو جهاد لباس ده و لباس التقوی جامد تقوی چدا جامد ایمان چدا جامد سنت چدا ذالک خیر دا پتولو که بهتر ده ذلك من آیات اللہ داد اللہ دا نعمتنا یو نعمت تے لعلهم یذکرون تدید پارا چی خلق عبرت حاصل کی دا یو شو تذکیر دا نعمت چی یاملوی نعمت تے یہ روی مگوری زان با رسوا کے زان با بیزتا کے دویم خطاب ذکر کی او پاگی کے رد شرکی فعلی ذکر کئی خصوصی چاہا شرک فیلی فی اللباس یا بنی آدم آئے اولاد آدم علیہ السلام لا افتننکم الشیطانو دوکند کی انغرضی تاصل رن شیطان کما خرجا بویکم من الجنتی سرنگی چرستلی امورو پلار ستاسو دا جنتنا گردی کی خویو نسبت شوی دی اخرجا اخو اغا نو رئیستی اپ اخپلت راور اللہ رئیستی و خوا اغا نسبت اغا تشوی زکا اغا اخپل واس کرے و نو و رئی چی او سڑے اخپل واسو کی نو کد اغا پا اغی واسو اسا باندی پا اغی شیطانے باندی کاروشی اکو نشی لیکن اگر پی گناہنگار شکن اخوا اسم دا حال لکھا چیو سڑے بلتا مطلب دا وسوسی کئی او دا سی کئی او اگر پی عمل نکئی او اگر دا خبر نمانی نکو منی اکا نمانی او دا سڑے او پدی خپل وسوسو کی را گیری او دا خپل وسوسو کنا خدا نا خبر دا چې هغه خيارو د په فریب او چل باندې دوکا نشو نه خو ځان خبره دی خو په خپل نیولې کنا ابلیس چې کومې وسوسې کړې وي حکم فریبونه کړې وو هغه باندې ولي هغه عمل باندې کارو شو کو نشو هغه خو نشو هغه د یېره د وای نه خوراکو کها درځه د وسوسې نه نو کړې او زه خپل کار کړې ده کنه ها یوا دیم دا چې اباوین اب پلار ته وي اباوین دو ته وي نو دو پلار کم دي نه دا دې ته ویلی چې تغلیب تغلیب مطلب دا دی چې یو لغلبار کې په بل باندې نو هغه بل لاړو اعتبار ورنکې خو د ځنه تسنیه جوړه کې ها دا دې تغلیب وي ها لکه خلق شمس او قمر تسوی قمرین دا دو سپوږمۍ دي نه یو سپوږمۍ ده او بل نور دی خو هغه نور یې د دې سپوږمۍ تابع کو ځکه چې قمر مذکر دی او شمس مؤنث دی او مؤنث تابع د مذکر نو قمرین ته ځکه جوړ کو شمس ته وی چې ته خیر دی طبیعت مو خراب وو دا خو سسور لیمون خو دې خلاف نشو کولی ښه که ته ډېر لوی یې او ډېر رڼا دی ته دنیا کې خلک ستا ذات کمزور دی دا خو د خدای کار دی چې تی په ذات کمزور پیدا کړی چې مؤنث او قمر یې په ذات باندې زورور پیدا کړی چې مذکر دی نو مونږ به تا د هغې تابع کو نو قمرین به ته جوړو ته په دې باندې ګورې طبیعت نه خرابی ښه دغسې ابو بکر او عمر ته سوی عمرین ولی هغه ابو بکر د عمر تابع کو کنه عمرین دا ولی دی کې اصل او فرع نشته دوره ده چې د ابو بکر خلافت دوه نیم کاله او د حضرت عمر خلافت لس کاله ډیر پرخ دې کنه هغه دومره شهرت تنور رسیدلې هغه په وخت کې دومره ملکونه نو فتح شوي څومره چې حضرت عمر په وخت کې ملکونه فتح شو د شام او روم خزانه را لې دومره کار بل وخت کې نه شوي ښا نو دیو جن دي کې غلبه ورکړه نو تسنیه تقریبا دې تويخه دا ډیر داسې راځي ماسخوتن تسوی عشاء او ماخام تسوی مغرب چې تسنیت جوړه نوې عشاء ان ورته مغرب پکې وخوړو دا ولي وی مغرب ماخام لږ وختو او ماسخوتن خو تراغد سلور بجو پورې دی کنه ډیرو غد وخت یې دی نو موږ دې ماخام ته وای چې خیر ته خپکی غما نستا وخت لږ دی نو ته دې ماسخوتن تابع شخه نو عشاءین ته نه جوړ شونو هغه ته هم عشاء وای ښه نو ابوین دلته راغلې مور او پلار دو پلاران ته نه دي مراد لکه څنګه چې راایستلې مور او پلار ستاسو د جنت نه چې هغه ولا سبب جوړ شو ینزع عنهما لباسهما او ایستلې دې دواړو نه جامې د دواړو د جنت اگر نویستلی فاغا ولا سبب جوړ شو لیریو ما سواتهما چوخی دی دوانو تا خپل بدنونا اگر تنو خود لی فاغا ولا سبب جوړ شو لیریو ما دا کارو نیو کرو نخوا در شیطان دوکی دی وسوسی دی نخوا انو یراکم هو و قبیلو بیشکا دا شیطان وینی تاسو لرا پخپلوم او د دو قبیلی او د دو لحکاریوم تاسو وینی من حیثو لا ترانم پا داسی طریقہ چی تاسو اینو وینی او دن ازان بچکول دیر گران زکر چی دی تاسو وینی اتاسو اینو وینی کن داسی دشمن ازان بچکول دیر گران نو دیو جنا دن پو وصل ازان نشه بچکولی دنه په صبر سره ځان نشي بچ کولې ګورو ته صبر سمره دی شي او دنه په ځان نشي صبر کین نو خوان بدر باندې واخلي دته صبر ونکي دنه په صبر ځان بچ کین الله وی چې په ما باندې زګه چې زه هر څه وینم ما څوک نه ویني ښا نو په ما باندې بزن بچ کوي نو چې وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس زه نه بچ ویني تاسو لره دې پخپلم دته ټول لخ کرے او قام قبیلم او تاسو یې نه وینې خخ خخ کاروي قران ښا چې تاسو یې نه وینې بیزاوی وی زه اکثر داسې خبرې کوي دیم چرته د کلی نه بار نه دی وته وی ورویتهم ایانا من حیث لا نراه کلی جمله په قران کې ویلي چې زمون ویني امونګه نه وینو دا وی فل جمله کلا کلا طول مرنا ولي لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا دا وی د دې خلاف نه ده چې کله کله بنديانم پیریان ویني او ځان وته جوړ کی نه نه د قران خبره بالکل په خپل زیاده او دې کی تعویل نشي کېده چې مونږه جنات بالکل نشو لیدې دې کې استثناء نشته ده ها دا چې خلق کوئی ماولید او تاولید نو اکثر خود روغ وی او کریشای نو دا معنا چې ځان بدل کو شکل بدل کو نو ځان انسان جوړ کو یا ځان نه پښو جوړ کړ یا ځان نه سپل سکه جوړ مار جوړ کو نو ویلې نو خپل شکل نشه کنا هغه خپل شکل جوړ کنو ځکه خلق ولې دا ځکه خو دې جوړول شي ډیر د بازار پر روز باندې د ځان نصر عقب ابن مالک جوړ کو وروته دا کول شي کنه دا عربو یو لوی سردار سراقه ابن مالک ډیر دنګ هغه په شانتي پټکه او شملې پکې وګد پرې خدا او ګدوګ د ګامې به راغستی ها تب وی ګندا پټواری دې موقع قائم وي دغه څه ګور ځان جوړ کو نو ابو جهل چې ول او کاته نو خوشاله شو نو خلق وسوي چې ابو جهل شیطان لیدلو نه هغه سراقه ابن مالک لیدلو باندې اوس دا په شکل کې جوړ کړو ښا دا څه خو لیدې شي په خپل شکل کې چر دغه څه ډیر چې کله با په یو وخت کې د خلق یو لوی پیر او مقتدا او بزرگ مړ شو حسین ابن منصور چې ګرځنه کو او پرانسی کو نو ډیر وخت به شیطان داغه په شکل کې راته داغه مریدانو لخه چې زه حسین ابن منصور ما سره ډیر زیاتې و شو خو لیکن تاسو به جدینو زماغه پیریه او زماغه موریدی به نه پرېځه ښا او غیب خوشاله شو ګورو ته مړ نه ده کنه او کنه شهیدان خو نمري کنه او ادا و دا ظالم ښا دې خو دې کنه اچھا توای و مو ښا وی چا توای ما زه حسین ابن منصور ما زه جوان دې ما او تاسو تدیر در درسه زما د واد توجنه نو زکه زرا علم چې تاسو له تسلی درکما او خدا حافظ لا و دا دی شیګان به موږ له حضرت علی راغلو دا شیطان وړه حضرت علی چل راځي اته سينور چې چا مشر مړ دی غیله و دې په زغه په شکل کې رال نه ولې تسلی ورکنو اغي به نورم پاشر کې مضبوط کړه دا کار په ذکښتا من هي سلا ترونه ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون الله وی بشک مون ګرځولې دي شیطانان دوستان خدا چا د پاره چې ایمان پکې نه وي دا خدا ایمان دې چې دا لویا قلاذخه او ایمان قلاذ کنه دې کې مؤمن مسلمان دار سره بچ دې خلای اچ ایمان دې لری کا کنه بیا وتا سره ډیر شي اتوین را دي حضرات ها اړې تسلی بدل در کوي ها مونږ ټول دې شیطانان دوستان دا چا د پاره چې ایمان راوړي مریم کی بومرا کی 83 کی علم ترى الله يتنغور علم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزان تنغور الله يمغور پرخي دي شيطانان پدي کافرانو باندې تعزهم عزان شرميه پر شرمونو سرا رسواکيه پر رسواو سرا ذلیل کیه پا ذلتون سر دا ټول دا کار دکن جامعیت نویستی دا ردی اولیاء دکن دوستان دکن اگر اللہ زان تا نسبت کرده دکن دیده که نزیس روستو دو سورت نحل آیاتنا دو سورت بنی اسرائیل آیاتنا حل چی چلتا اللہ وی انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون سوره نحل کی 100 نمبر آیات انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون الله اذا شیطان زور نشتا کومنان باندې چې په الله توکل کوي نه نشتا وی زوری پاگا چاہده چه تولو نهو دو سر تا دوستان ساتی تعلق و سر ساتی و ار وقت کی یادی انمی و لڑیر خیستا یخده چه شاجی سے برانگه نو ننسوی مرود دا شاجی سے برانگه او ډیر کارونو آتا جمع شوی دی سوک تاویدو نگواری سوک دمو نگواری سوک تگواری او شاجی سے برانگه گواری چه جوڑ نده پیتا پوسر والا لڑشی کنا نمونے والی اخی خوا تا دیسر دوستانا دا کنا خوا نگورا کل ابلیس پخپل ہوئی سور ابراہیم کی براشی چما کان لی علیکم من سلطان زماغو پتا سبان دی زور نچلی دا نگورا آ پخپل ہوئی زماغو پتا زور نچلی دا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما تتعود درکن تاسو رامن ډکړه چورګا بابا راغلې او پھر سے راغلې تاسو رامن ډکړه خو اصل راز کار نه شوه چې په الله رب العزت وې د زور نشته په مؤمنانو هغه په خپل وې چې زمار زور نشته په تاسو باندې او بل پلوئی چه انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین رضا غی جواب دلتا دیکھا چه انا جعلنا دا اللہ دا سکڑی زمونگ دے امتحان دا پارخا دا دل اللہ وس ورکڑ دے اختیار ورکڑ دے او پا بدن کی دوینی پشانتی چلی گی دا اللہ اختیار جواب امدقا دیکھا فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً کله چې دا خلق مشرکان یو کار کوي د بی حیاي دا غنه په شرک پھیلی ښا کار کوي د بی حیاي سمانا یو حلال شی په ځان باندې حرام کی لکه عربو چې با طواف کوو د بیت الله نه نو جامي به لري کړی د ځان او به وی چې مونږ په دې کې ګناهونه کړی دي نمونگ با دا خدای دا کور نا پتی کی تواف کو نو یہ لکوی ویندہ کنا بدبختا نو یہ اگا پو اندلو نا پاکی گی دا وچی خیرنشی نا پو اندلو پاکی گی دیکی مونگ گناہو نکلی نو یہ اگا پتیو بو پاکی گی خدا زکا نوی بیستی ابو بربندی وی تواف کو او دا وی عقیدہ چې په تواب کې جامع چول دا حرام دی. ها صرف قریشو دا غیر دا پار اجازتو ولی چونکه اگر دیر درنکو رنے دا خاندان خلق دے او استاندار دی دا دا عرب استاندارو خوا نو دی خیر دے که جامعو کی کئی خوا ادی نا که دی چا تا جوڑاو غردولا چی داوا چوا ناغا بیزر واچی خوا چی پیر سی بیلی کرن اقا بایی خوا انورو دا دیو بربرنی باندی ناری نو دروازی او زنانو دشپی تواب بیکاو یو لاز بی مخ کی اخی یو لاز بی رستو اخیو اوی بیچی الیوم یبدو کلوه او بعضوه فما بدا منه فلا احلوه نن کذچا لگز اخکارش دا بدن او کدیر اخکارش چې څومره ښکار شي نو هغه پور باندې حرام شو دا وره فلا وحله نو قران وی و اذا فعلوا فاحشه ګور کلا چې دې کار کې ذبی حیاه تواب کې بیت الله نه بربند باندې قالوا نوای په جواب کې وجدنا علی ابانا مونږ مونږ دې په دې باندې خپل مشران او کنه دا خو یې زمونږ مشرانو کارونه دي او مشران ډیر عزت من خلقو چې جامې به ځان پورې نه پرې خوځي د عزت من د کلی ونیو تا خو لیوانې سره ځان جامې شلی ښا او یو مزه خپل مشران تابعدار کړو والله امرنا بها دا به وی چلم ته حکم کړه په دې باندې چې جامې وانه چوي غره والله امرنا بها نو جواب راغی قل ان الله لا يأمر بالفحشاء او ايوتا چې بشک الله امر نکي په بي حياي سره لا يأمر سمانا الله اجازت نکي لا يأذنو اجازت نکي د بي حياي کارونو اجازت نکي د شرک د کارونو دي ته شرک فعلي وي چې تاسو په ځان باندې لباس حرام کو لباس د الله یو نعمت وو اسوک چې دا نعمت په ځان حرام کینو هغه تشکر کوي الله اجازه دې نه کوي ها هغه بلې خبرې جواب زکه نو چې هغه ارزه کې شوی دی چې کوم پلاران یادوي او لوکان اباهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون اتقولون على الله تاسو جوړه په الله باندې ما لا تعلمون هغه چې نه پويږي قل امر ربي بالقسط وايا امر کړه دې رب زما په انصاف ابن عباس وی الا اله الا الله امر کړه دې رب زما په توحید باندې په شرک نه بالقسط او دا غي قسط تفسیر داده دې تفسیر کوي باقیمو وجوهکم حاضر کې خپل ځانونه عند كل مسجد په هر وخت مانځ کې عند كل مسجد عند وقت كل مسجد مسجد نمراد سجود مصدر میمی دی الله وی چې زمان ز وخشین نو حاضریو کې زما کور تا زما جمعات تا ودعوه مخلصین له الدين راو بل الله لرا په داسې حال کې چې خالص کون کې اغل را د بلنې دا توحید دی دا د سورۃ دریم دعوه ده ښه یو دعوه وا تسلی فلا یکن فی صدرک حرج دیمه دعوه اتبعوا ما انزل الیکم اتباع دا دریم دعوه ده اصل توحید په یو کم درشم کې ښه معنا کوي ذاقیم وجوهکم سمانا ده مخونه خپل نور نه قال ربیع بن انس توجهوا بالإخلاص لله معنى هذا توجهوا بالإخلاص لله لا لوصن ولا لغيره الله ما تودري گئے پہ إخلاص سرن بتانو تمودري گئے مخلوق تمودري گئے عند كل مسجد خازن وئی اجعلوا سجودکم لله پلی سجدی او پلی عبادتنا خاص اللہ دا پارا او گردوین توحید ذکر کو نور سر قیامت کما بدأکم تعودون څنګه چې پیدا کړی یې د قصبه واپس شې تشبیه پس کی دا چې څنګه پیدا کړی نو الله وی هغه قصبه واپس شې نو یو قول دا چې فریقین ابن عباس سعداء او اشقیا کله پیدا کړیو نو د یو قسم نو کنه هغه څنګه په علم کې څوک سعداء او څوک اشقیا او نو قصبه قیامت کې اومي او دنیا دا اگه پتا نلگی دا اقیامت کی پتا ہو لگی خواه دو این مانا چه سنگه پیدا کلیوه اول دل چه حس در سر نو پسر سر تور پخکوخ پی یبل او بدن جامع نو خطن نو ندقا سبا بیام قیامت کی پاسه تعودون بلکل فرق بنی خواه دری مانا حسن بصری وی څنګه چې پیدا کړی یې په خپل قدرت نو دغه سیبام بیا پیدا کی په خپل قدرت بل زو قنشتا دغه یو الله دی اولم دغه قدرت او بیا بوم دغه قدرت وی کتا سوې چې عیسی علی السلام تاسو یې چې ها وګورم مانا حسن بصری ماوردی دا معنا کی کما بدأکم لا تملکون شیئا تعودون څنګه چې اول پیدا کړي ایو پیسې سره نو سرهو کور دیو ګاډي دیو بلډینګ دیو پټرول پمپ دیو څه شي دیو نه نه بیا هم لا تملکون چې اختیار د سره نو تعودون دقا سبا دو اللہ سے او دوخ پی زدید این ادغا سی تلیوی کن تا خوار سپری خودو فریقا حدا یو ڈل باغی چا اللہ تا ہدایت کرو پا دنیا کی و فریقا حقا لیم الضلالا یو ڈل باغی چا ثابت شیو پا دی باندی کم رہی دقا دو ڈلی وینو حدا فریقا اضل منصوب دی په موز می را سره او د حق عالم الضلاله دغه تفسیر دی ها اوس وجه وی چې د ضلالت څه شی وو نو د دویم دعوی سره لګی ها چې تبعوا ما انزل الیکم ویلو ولا تتبعوا من دونه اولیاء دغه تفسیر وکړه انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله داغه خلق دی چې نیولیو شیطانان دوستان بغیر د الله نه تفسیر یو کو داغه اولیاء تفسیر یو کو په شیاطین سره ها دا ولي ځکه دا هر څه چې دی دا د شیطان لمسه ده د شیطان تعلیم دی د زه خودنه ده نو ځکه الله د ذنو مخلیکا نه چې دا اصل معلم خدا دی اولیاء من دون الله خبره واضحه شو ها چې د ماونزل په مقابله کې سدي شیاطین اولیاء من دون الله ها پد په دې باندې سوالو چې دا څنګه خلقو شیطانان یې په دوستۍ سره نیولیو اذی بیام لا منذ ذسکاو او قبلی ته مخکاو او لپه اوچتولا او په مخ یې راخکا داسن خلقو حلاوی ويحسبون انهم معتدون تداغی دا عقیدین څه خبر داغی دا ګمانو چې مونږ په حق یو توس تاسو کا کنا اذی بریلینا او اذی بلاتینا او اذی چقرنا چیرو تذکر ولیکے دا ذکر بالجہر ولیکے دا ختمونه ولیکے ادا تعویذونه ولیکم ادا کوډه منتری ولی راو باسیم ناوی ولی دا نشته سو وی دا غو تاسو وی سن منه مونږه خارسو منو ها وی حسبون انو موتدون د دې دا پوخ یقین دی چې مونږ په حق یو اگر که شرک کو اگر که بدعت کو اگر که حرام خرو اگر که پیرانو پس روان یو مخلوق پس او قرآن هم پریخ دے خونا مونگا پا حقا یو کنا خوا انہو محتدون اداوہ سورت کہف کی امراشی 104 چلاوی گورا اب حسب اللذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا عتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا اللاوی نور د تخیم ورګلا نور د توخیمه ډیر ناکار اخسرین اعمال الذين ظل صايهم في الحياه الدنيا چې سي کړي دي ناغو په وړي دي اوهو چې سي کړي دي ناغو په وړي دي ادي پتا ما دي ها ظل صايهم في الحياه الدنيا د دې غمنډ او د دې هر څه چوکنه هغه برباد شوی دي ها او هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ورګته دا غیدا ګمان دي چې مونږ ډیر اعمال کړی اعمال الکوه اعمال نشته هغه تا په شرک کړی دي ستا خوارده ہے کہ عمل دا شرک نخالی نوخا سچ اعتقاب تکی ناستی کا نا مزاز ہے دیخ پل جماعت کے ولن نکی ناستی چگلشن اقبال تطلی دا سلط ریلتا خانقا لطلی اگا خپل پیر لطلی پدینیت باندې چې هغه ډیر برکت دي ځکه چې هغه کې چا ناس تکړه ده ها دا واستاق اذا شرک ده تبارک الذی بیده الملك برکت خدای الله دې استاد پیر با سو برکت او استاد عالم با سو برکت او استاد مفتی با سو برکت او تاریخ دغه برکت چې سار پاسې د نو صحیح کوي ښا چې دی وکم په لذي اچ لیټرین ته نن نوت نو خاکه وسرو درېګا چې ورکه ضرورت یې شي کنه سو صحیح پکاري مبلین وغیرہ چروړم ولا دغه برکت به ویني کنه ښا ورته یلته دی وسره دا ټول شرک دی ګوره صحابو کې خو چرې ځاز نه دي شوی چې خلق تللې او د پیغمبر د روزي سره خیمه لګولې ده چې اعتکاف کوما ځکه چې دلته کې برکت ته نه او ته ګل شن اقبال ته دي اول ته کې د خپل پیر سره اعتکاف تکې نه زړه تک چاوي جو ها انه متخذو الشیاطین اولیاء ویحسبون انهم مهتدون در دې ګمان ده دریم خطاب او پاغی کی رد کی ذشر کی فعلی عموماً کپا لباس کے دے کپا خوراک سکاک کے دے کہا ہر سکے دے یا بنی آدم آئے اولاد آدم علیہ السلام خضو زینتکم واخلے دا جامی واخلے ویغن دے دا لباس دستا زخائص دیم عند کل مسجد خاص کر دې سره وداوایو ښا خاص کر پر وخت د عبادت کې زګر ټول نعمتونو اهم مقام څه دی عبادت کجامت نه واچولان مون پکې وکا ک په هزار دین نه واچو نو را شمون پکې وکا په سپلو درېګا په بوتانو کو درېګا درکات نفل پکې وکا او دا اصول د اسلام ښا حضور جنتکم عند کل مسجد واخلی زان سراخ پل خائصو په هر وخت دمان زکی دی ولی وی او بکر جساس وی چې خبره عام کوي چا بوی چې کنه زه خو هغه چاته وی چې ثواب به کاو د بیت الله نه او جامع به نه چولی نو دا غیته وی ناغه وی نه دا د بیت الله کم دی یدلو علی ان حکم الایه غیر مقصور علی الطواف چې د آیات حکم پاغي پور نه دی باندې پن المراد بها الصلاه مرات نماز دی نماز خو په جماعت کې کیږي کنه نو یې چې جامع واچوي خاصه جامع واچوي او کني مون باندې قبلی ښا ګوره خذو زینتکم یې ویلې دې کې رد لپاره خلق باندې اسی بس لګیا دي راوشي ذکر جامع به چولی بویبت نزی اکدا دې کې پیلر تا ڈاڈاوئی نو آ پیلر با تور کی دا سے بدبخت دی پھر کوئی قرآن وئی چی خضو زینتکم دا جامع لرکا اگا خیستا جامع واچوا منزل راغلے دا جامع دا منزل ندی دا زینت ندی دا دا شیطان جامع دا سوک بداسی چرابشی او بدری کی پسب کی اپین شٹ بے چولی او کنا بے اخکاری او زور بے شرم بے چکر روکو تا کتشی نم دادے کی دا کموٹ بے اخکاری اکا سجدی لیلل شنون دا کموٹ بے اخکاری مرگ دادا لکمونگ سو کولی دکانا دی مرائی نبی نسو جماعت نبی عباسو چی مونگ شرمائی پا شرمو دو باندی ترو سا خمونگ خاک نکاو کانا زکتا مسئلی خیال ام ساتو نو دا دلتوب نام کار غست دی دی نپس بدا سی نکاو بیا خوا بیا دا سلی راشی ماندل کانا خوا ایا دې زمونږ نه څوک خلاص کې هغه کده چاپلار یې کده چازی یې دا په مانځ پورې ټوکې نه دي دا د مانځ لباس دی خذو زینتکم عند کل مسجد فاخل ازان سرا خایس پل هر وخت د مانځ کې وکلو او شربو دا ور سره مرګري کړه ها سم چې دغه شرک دی نظام شرک دے چی خوراک کوئیں نپکی شرک کوئیں دا خورم او دا نخورم کسکل کوئیں نپکی شرک کوئیں چی دا سکم او دا نسکم خورے اسکے دا کو حلال سیزو ندی ولا تصریفو ہاں شرک مکوئیں دا غیر اللہ پنم پکی مکوئیں اسراف دے دیم دا دے اسراف مکوئیں زجاجوی بالافراط فی الطعام والشراب و خوراک سکا کی زیادتی مکو ہے خواہ چی بیاد زین انشی پاسی دی زکا گیڑا کیوی دری خانی دی کنا یو دا خوراک دا بل دسو دا یو دا خوب دا ابل دنی کمل دا نا ٹولی تاڑا ککڑی الافراد فی الطعام و الشراب دا مانا دویم لا تاکلو فوق الحاجہ دا ضرورت نزیات مخورکن او پا کم خوراک کی سمر فیدیدی قرطبیوی پا کم خوراک کی سمر فیدیدی یو فیدہ دادا چی اصح و جسمن بدن با دیر صحیح و بہتری خواہ او نو پکی کیسی او نو پکی سین اجود حفظا قوت حافظه و دیر رسائی خواه یہ رب در باندی نرازی ازکا فهمن اقل با دیر صفائی اقل نومن خوب با در دیر نظرزی پا مانزکی او پا سبق کی او پا درس کی بخوب نظرزی دیلا داتا دوڑے جو دیر اخوڑ لیا کنا زګه جوټي وې او اخف نفسن نفس به داس سپک پر پرکه وای و تا کم خوراک په دی دی وی کنه ها اسراف مکه د حد نزیات انه لا يحب المسرفين یقینا چې الله نخو خی اسراف کون کولران انخو خی شرک کون کولران ولی فذی کی او قبیله و بنو عامر ناغیخو با پنور و روزو که نا و دا حج پروزو که بے بلکل خوراک نکاو گورا که دری روزو بے کارسو بو نا خوراک بے نکاو پکی یہ پا دی روزو که پمونگ بانده خوراک حرام دے نا اللہ ویدا خود تشرک ہے پل من حرم زینت اللہ اللتی او آیا چا حرام کرده زینت اللہ اخرج لعباده چرستلے دے پیدا کړی د پار د خپل بندیانو چې هغه لباس دی جامه ده دا چا حرام کړی دی قرطبی دې دی کې وی زینت یې وته ولي وی وی دلت الآیتو علی لبس الرفیع من الثیاب آیت دلیل په دې باندې چوچت جامه چوا خلق ولګیای تا تبوی چې تلوی کې او تکبر کې وګوره مړ نارمل لباس کوا تا تاسو مر قیمتي جامه اغوستل وای قران وای چې زینت الله لبس الرفیع من الثياب والتجمل بها فی الجمع والاعیاد اوزان خیستا کول فی الجمع والاعیاد د جمعې پر ورځ او د اختر پر ورځ چې څومره ځان خسته کول شي نو یادت ته د قران ذ طرف نه ها او عند لقاء الناس که خلق سره ملاقات کینو بهتره جامه چوا خسته جامه چوا او مزاوره الاخوان يهبل رونو سره ملاقات لذي نو قیمتي جامه واچوا زینت الله در دی وقتو ندی کنخا چا حرام کرده زینت او خایست اللہ غن چرستلی ده پار دخپلو بندیانو و طیبات من الرزق او چا حرام کرده صفا و سترا رزق الطیبات اتواب کسبا و طعما چه کسبیم پاکی پا حرامو نی حاصل شوی ست پاکی نی رشوت پاکی نی جواری پاکی نی ننا په ډیر خسته طریقې سره حاصل شوی او خوراک هم پاکی قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا هو یوتان دا طیبات دا زینت تعالی دا ډیر لایق دی مؤمنانو سره په دې دنیا کې هم فی الحیات الدنیا ها للذین آمنوا فی الحیات الدنیا دا خاص دې مؤمنانو لپاره لایق دی په دې دنیا کې هم هو دا نور کو سره لباس اچي نو دا رزيد تابعدارې ده وژنه دنیا کې دا نعمت مشترک دي مؤمنان هم اچول شي کافران هم اچول شي لیکن مؤمنان په لیاقت سره په قابلیت سره اچي او مشرکان یې په ډېر ذلت سره اچي هغه سر نشي اوچتولې چې د خدای دشمنه تا دا خیسته جامه ولی چولی دا بدبخت او تا دا خوراک سر لکه بدبخت تا خود خدای دشمنه ناغ بسر که تکڑی خوا او دو که بطن دلیس نپریوزی خوا دا دا غز علت تی پا دنیا کی خوا خوا نو دنیا کی ورس راغی شریک دی خالصتا یوم القیامت او دا بخالص چیز مومنان دا پارا پرد دا قیامت بیا ودا نعمتنا مومنانو سری او نوربتن محروم شی اغی سر با لباس نی اغی سر با خوراک نی اغی سر با دا آرام زیون نی اغی سر با دا حسن و دا زینت اسباب نی هر سنو با دا طول با مومنانو تپاتشی یوم القیامه یو دا معنا دا خالصتا یو دا معنا دا چې خاص مؤمنانو لپاره او د نور لپاره نه. دویم معنا خالصتا یوم القیامت، دا نعمتونه به پاک ساکشي ورځ د قیامت، د دنیا د دې غمونو نه او مصیبتونو نه او د دنیا د پریشانو نه. دا بلته نه نن کو سره دا پریشان دی، فراکم کې سکلوم کې او پریشانی ور سره ده نو دا بلته کې نه کنا ښا خالص بشي صاف ستره رزق بې د څه فکر نه او د څه سوچ نه. کذالک نفصل الایات لقوم یعلمون، الله ای اعظم شان دې چډیر په تفصیل سره بیانو آیاتونه دلیلونه خدا قوم ز پاره چې پویږي په دې خبره باندې چې وحده لا شریک له مدارک وی چې په دې پوی کنا دا آیاتونه د غیظ لپاره فائدہ مند ښه. یا یعلمون بالتحلیل والتحریم، چې دا صفتونه د الله دي ښه. قل انما حرم ربي الفواحش و بشکا حرام کړی دی رب زما تمام د بی حیاي کارونه، ما زو حرم نه که کار دي چر څوک به پويږي چې دا بی حیاي ده، خبر و سره مکوان او قتل و تمکوان ختمت و تملی ګرالي ګم نمبر او رابطه و سره مکوان، ما زو حرم نه. دا ټول اسباب دي د بی حیاي ښه ده حرام کړی دي. وما بطنا واچ پټوي ول اسما والبغيا حرام کړی دي هغه ګناهونه لکه شرک اسما حقوق الله، والبغيا هغه ګناهونه چې ظلمي په بندیانو حقوق العباد بغیر الحق. ها بغي دوه قسمه ده، یو بغي بالحق ده، هغه مخکې مونږ ویلو چې یو سړی دا حق دا پارا دمرا زان کری گا نا چه دا حد نا زیاد دمرا زان کری، دمرا وقت صرف کئی، دمرا مال لگئی، دمرا قربانی کئی، دمرا یو پلا بل پلا، چه خلق وطوئی چه رو را بیمار بشی تاسه مکوا خودیوئی نا چه دا حق دا پارا اینو دا بیکو ما کدی تخلق ارسوی خود بے کوما زکدا کوشش د حق د پاره دی. وان تو شریکو باللہ او چې تاسو شرک کوئ د الله سره، ما لم ينزل بي عليكم سلطانا او چې نه نازل کړی الله هغه باندې څه دلیل. وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، او چې وایې په الله باندې هغه چې نپویګم. دا محرمات چې الله حرام کړی دا سونه دي ښه. اوس مخکې بار بار د قیامت ذکر وشو چې خالصتا یوم القیامت، او قیامت کې ودا خالص شي ښه، او قیامت کې وجودای راشي. مخکې ویلو کما بدأکم تعودون، چې څنګه پیدا کړی اند قصې به واپس شي. رضیوی چې دا وکړلی نو ها ولې توسو واپس کیږي سو الله یو له کل امته اجل ورګه چې مرګ راشي کنه ها نو مرګ نه مخ کیږي دا هر امت ته پار نیټه ده، دا هر بندا ته پار نیټه ده. کله چې راشي نیټه ده دی نه ورستو شي د دې نه یو سات او نه چری مخ کی شي وی دی. لا استاخرون خو عقل منی، ولې عقل وی چیرہ که درخواست ہو که یا توبی ویستی او اللہ و تا یو دور و دی ورکی نوری کنا ندی کی احتمال اشتا دی و دلہ استقدیمون سمانا دا ہدا جا چی اجل راشی نو دلہ استقدیمون سمانا چی راشی نو بیا مخکی کی گی نو بیا سنگا مخکی کی جواب دا دی چې دا کلام بنا ده په تشبیه باندې ها تشبیه سمانه وی دا سينو رستو کیږي لکه چې مخکې کې دې نشي هغه استاد عقل ومنه مانی کنه الله وی دا رستو کیدل یم دا سي مندی او محال دی لکه دا مخکې کېدلی چې مندی ښه اخیری خطاب دی سلورم او کې نعمت د ارسال یا بنی آدم دا داغه وخت خبره ده چې کله الله آدم علیه السلام را کوزو نو دی ورته وویم دا اعلان یې وکړ درځي وخت خبره نه ده چونکې نه الله قرآن نازلو نبی علیه السلام ته نو وی چې یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم ولې د دې پیغمبر نه رسته رسولان شته نو چې څوک دا داوه د پیغمبرې کوي په دروغ لکه میرزا محمد قادیانی چو نو هغه دا معنا کوي ویزا چې الله قرآن نازله و سورته عراف و نو دې کې ویلو چې کراله تاسو ته پیغمبران ستاسو نه وګوروي خبره خو آزاده ده سلسله خو نه ده بند شوې نو یې زوم پکې راله ما موږ وایو دا مخکې بنی آدم سره هم بیا ولګوه که نه دا خو درې خطابات مخکې تیر شوي دي نو هغه به هم بیا دې سره لګیا که نه چې بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا دې اوس په دې صورت عراف کې نازل کو کنه مخکې نازل کړو دا ګور هغه تحریف کوي په قران کې اے اولاد د آدم علیه السلام کراشی تاسو ته پیغمبران تاسو د جنس نه انسانان یقصون علیکم آیاتی چې بیانې په تاسو باندې زما آیاتونه ځکه پیغمبران دنیا ته دې لپاره راځي چې آیاتونه بیانې فمن اتقا واصلح نو هغه چا چې ځان بچ کړ د شرک نه او د مخالفت د پیغمبرانو دا مطلب دی اتقا الشرک ومخالفه رسلی الله وی واصلح او د خپل عمل اصلاح وکړه فلا خوف علیهم نبیر پذی باندې ولا هم یحزنون انا بذی غمجن شیم او هغه کسان چې دروغجنې کړل آیاتونه زمونږه کذبوا بآیاتنا دروغجنې کړو نو سوال پیدا شو چې پوه به نه ونو دی خو بیا پوه کول غواړي چې دا د الله آیاتونه دي ګورې الله وی نه واستکبروا عنها خپوه ولوی کولا چې زمونږ حاجت نشته قرآن ته لکه اوس چې خلق وای ښه هلکه قرآن نزده که زن لده ایسی عمر خراب که کلی او پلا کلا بل پلا قرآن دکه کنا او تو چی قرآن نزده که ادا بل کار دی روان کرده دغس شه ده ویده زمونگا میشن ده داوی زمونگا میشن ده یه لکه میشن خود دین نیه میشن بس که راشه دین دکا قرآن اللہ را لگلے چه داد دکے مشن خوب دو دنیا خلق کئی سوک با یو مشن کئی سوک با بل مشن کئی نصب دے پدی مشن باندے کامیابی گی وستقبرو آنها خوا لوئی کئی دا قرآن نزق کافران شو اوسوک چې قران نه لوی کوي ا کافران نو ځکه وي دغه کسان جهنميان دي هم فيا خالدون دیبا په جهنم کې همیشې نور نه دا سره ده دیبا په جهنم کې همیشې نور نه دا ځکه وي چې دلته معتزلو دا ځان د پاره دلیل نیولې هغه خوې چې فاسقان او فاجران او گنانگار و طول پا جہنم کی امیشی نمونگو آئیو چو گو رضل تعلاوی چو سوک با امیشی چکزو بی آیاتنا و استکبرو عنها امام راضی زکوی وقت تمسک اصحابنا بی هذه الآیت علان الفاسق من اهل الصلاة فاسق فاجر دنو مسلمان خودی کنا نو لا يبقى مخلدا في النار ذیبا میشنی پور کی لنه تعالی بینا اللہ واضح اکڑا خبرا ان المکذبین بی آیات اللہ والمستکبرین ان قبولها هم الذین یبقون مخلدین ذابا میں شیخا ذابا میں شیخ فی النار او کلمتهم تفید الحسر دا هم یہ صدر پار راوڑے چی خلقو دا گوری ہمیشہ دی پور کے نور سوکنا نور کو گنانگاری عقیبت نبیا روزی خطابات سلور وارا ذکر شو ہر یو کی خپل مقصدو نو زجر ذکر کئی پاخر کے او حال دی پو قیامت کی سوک دیلوی ظالم داغ چانا چی جوڑ کری پلا باندی دروغم چی ولدی ولنی ولی شفعائی و سرمن لی او کذب آیاتی او نسبت دروغو کئی دمونگ آیاتونو تا که آیاتونو تا پیش که دا قرآن رداغی تکذیب کئی ویدا دمونگ پا حق کی ندی اولائی کا دغا خلق چی دے ازلم ینالهم نصیبهم من الکتاب یو معنا اوبرسی دیتا خپل برها د الله د کتاب نه او د قدر نه ذل چې الله سمو قرر کړی هغه به تورسی ښا دنیا کې الله څوک نه محرومه کوي ولی ما کتب لهم من رزق و عمر و عمل یو دا معنا دي چې خپل برها رسی اذا کتاب نامرات دا اللہ تقدیر اخلو من خیر و شر دا بہت رسی خواہ تا مانا مجاہد کی حسن بسریموی من الشقاوت والسعادت دا بہت رسی خواہ ادو ام مانا دادا دقا کسان چی دی ابرسی دیتا نصیب و مقبل ابرخا من الكتاب ذا قران قران څنګه برخه ده مخکې بیان شو کنه چې ولې بشارت ورکو چې فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اري ولې خپل خپل برخه بیان کړه نو لا يكنالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتم رسلنا حتى دے ابتداء دا پار دے اللہ وی دی عذاب با دوسنا شروع کی خوا دا قیامتنا نا دوسنا تردی پوری چکل راشی دیتا ملائک زمون اوفات کیے قالو نوائی دیتا اینما کنتم تدعون من دون اللہ سشو کم زیدی اغا چتا سبو توازن کل بغیر د الله نام غیر اول کنا چدا سخت دن لریکیم لیرفا انکم المصائب تاسو باندې نن ډیره سخت ده نن आवाज و توکای چدا سخت دن لریکی کنا دی واستاز کله په کار راضی اینما کنتم تدعون من ذو دا ګور د مرګ په وخت کې وته ملائک وی ها د دې وخت نه شروع او شي په دې باندې ښا ادا به تر قیامت پوري ښا ا دې وجه نه دا خلق دی ښا چې مړ شي نو بیا اولاد په خوب کې ویني هلکه یې را فهمې دې له خو ډېر خپه یم بابا مې ولیدو دې قبر نه بربند راووتو او یو خوشی کوٹی تدن نشو او چغی والی سچغی والی دیوی چی خلق دنیا پریگ دے یہ خلق دنیا پری دے تو لاوے وستوے چی دنیا پری دے تا پیزر یخ کن وستوے چی دنیا پری دے اور دا دی وقت نشورو شی خوا دن کدن پو وقت ملائک وطوی چا پلاران دی سشو اگا پیران دی سشو اگر لوی ځوان شو وړو کې ځوان شو ما كنتم تدعون من دون الله سشو قالوا ابو ايديم دیر په ذلت کې ها زلوا عنا رکشو موږ ور په ډیرو ګرځېدو اعلان نو موږ په جمعتونو کې فزلوا عنا رکشو موږ ها پیدا څنګه خدایانو چې واخ راغنو بیا درنه رکشو هر څه واغسته موزه القرآن کې برا شيخه چیر سے اوخوانو ار سے اچھ وخراغن اس رکشو یارو دستا سو خدایانو و شہیدو علا انفسهم اقرار بو کی پخپلو زاننو پل زان بازی چکی غیت شہادت نوئی اگیت اقرار ہوئی اقرار بو کی پخپلو زاننو دسو انہم کانو کافرین چیقنن چی دی کافران انہم ادا صورت انعام کی ذکر شو 130 کے خواہ چنم کانو کار قال ادخلو فی امام ابوی اللہ چیزے دے داخل شے دروازہ کلاو دا زے داخل شے پدا سے امتنو کی فی امام سوانا لکا ماہ امام دے و فی ذکر آوڑو چی وزلو تلوڑی نو بیا دے پتہ نلگی خواہ بیا به خلق تا په ذکر دی او تپوسونه بکی چې راغه کم جیل ته بوتل دی تورو بوتا کسا کر روړې تا دلته چې زوګ جیل ته دی او په ذکر دی کنه ها وای هغه په سمو ګرځي ها هغه داسې دی ته تل تورو بوتا نه تل فی اممن ها په داسې امتونو کې قد خلت چی تیر شوی دی من قبلکم ستاسو نمخ کی من الجن والانس فی النار پیریان پکی ڈیر دی جوڑے دی مخ کی کڑا خوا او دا جناتی و انسانان دی پور کی دی نکا بردخشی نوم ٹک دا نکا دا خود دا موت حالت یا ذکر کاؤ خوا او جسو کې د اخرت سره لګی نو بیا به خامخا تاویل کې چې بیا قیامت شنو الله به توي چې ادخلوا فی اممن ها اجي برزخ شنو دغه تاویل تاجت نشتا وصله اړه ها کلمہ دخلت امه هر وخت کې معلومیږي دا چې دا کار جاری دی داخلي جاری دی ښا او ډلې ډلې برازي ورزي با اخو سلک خلق نه دی کنه او دشماري خلق نه دی دشماري خلق خو پنځ پیریانو لک خلقو اذغه چې دی خو بشمار خلق دی اخو لخکری دی نو کلمہ دخلت امه هر وخت کې چې داخل شي او جماعت لعنت اختها نو لعنت به وي په خپل مرګرو باندې چی اخوری لا اخور بی بی والا دی خوا اختهای و تولی ہوئی لا تول دغا خلقنو خوا دیم پا دی خوش حالی دو متشبهین بن نسائی دی تول لباس میں باز او تول عرصی دنانو پشان تکڑیو او با الکی چی با ہم چا سر خبری کولی نو اواز بیزان لزنانو کخا لعنت اختها ذکر قرآن وی خوا کنی دل تفو لعنت بوئی پا خپل مثل باندی چی دی سرا پا دین کی یو شانتیو ای مثلوها فی الدین والملتی قرطبی وی حتی ازد دارکو فیا جمیعا رازی با رازی با رازی با حتی تردی پوری چرا جمشی پا جہنم کے غنڈو ادارکو سمانا کیاو مانا دا درک نہ دے چیو بلو پی جنی کناستر کی اغڑی ابل مانا دیر پا سخت باندے زی پا کی کم دے زی خونشتا دیر پا تنگ زی کے براگی رکھا ازد دارکو فیا جمیعان قالت اخرام لی اولام ابو آئی دار وستی خلقو چه وس لارو دی خو لا په غوسه کې دي کنه، دی خو بلډ پریشر هاي شوې دي کنه، نو دی وای په حق دا غړم بو خپل مشرانو کې هغه ته نوې الله ته وي، خو په حق دا غي کې لام د پاره تبلیغ نه دی، لام د پاره د اجلیه دی، ها دا غي د وینه ربنا یا رب زمونږه ها ولای اضلونا، دا غ خلق دی چې مونږه گمراه کړیو، دا زمونږ د دنیا غ پیران دی، ابو درغان دی او شیخان دی چې مونږه گمراه کړیو، فاتم عذابن ذیفم من النار، ذی فیصله کوي ها خدای ته عقل خوې ها، د دې دنیا کې مدا چل کو بے ادب خلق، ذی و استاد ته مشورې ورکولې، دا غ خلق دی، الکه استا استاد دې استا پلار دې پارس پويږي استا ساجت چې غل مشوره ورکې چرکه چردا سيو شنو خبر نه وي څه سوال تکي الله ته وي ورک ذیل عذاب د چند اور نه دا څه خمقل لخوا ادب خنيش ته پدې کنه چې دلته دې ادب زنه کنال ته کم دې کې زکه ته مدرسه نشته ورک دې ته عذاب د چند پور کې قال ابوي الله چغل کینا تساجت تا ده لكل ضعف هر یو لته چند تذک می خساله وګوره استادانو ته خیری که دا استاد پیرانو استادانو او قیامت او دنیا کې بده دې سمر عزت کا بلغت نو تا کې دا دغه تا غواړاو پیزار وسر ګرځاو او صحبت اچھا هغه ویله سوشي تلاش کاون تا به مونږه ولي غرکه وی مونږه څه پاره تر دې چې هغه او داسې هم په سنت طریقه نشو کوله چې په او داس کې وای چې نه امداد نه غواړي هغه به دین پر خو د لوټه به وتا چولا او شیخ سے بلګیا او داس به کو اپ موبایل کې راتخه لا خی الله داسخه چې دا وګوره نن په لعنت وای ا دنیا کې دومره قدر کاو دا څه دي ځکه الله وی چې لكل ضعف ار یو له چندې هغه له ځکه د چندې چې عملي ډبل او ظلال او ازلال په خپل ګمراه او خلقم ګمراه کړو ولي دعوت یې چلو کنه تبلیغ یې کو کنه ناغی دا پارا زکا دو چند دے اوستا دا پارا زکا دو چند دے چه ترس وقت خو نپوئی دے نبیان خلق پوکڑی کنا چه لکل آم شران دے غلط تی دی کارون توگورا دی پس سل روان دے توگورا ټول کارون دے شرک دی چه او بل سر سلام کینو سروتا کتا کن دا روکو ندا اب دے امت کے دے منع شوی دا تاله چرتا حدیث کې ندی راغلی داسي چې روم نه صحابي راغې کنه نه دی لا نه راغلی نه په بخاری کې نه په مسلم کې ها او چې هغه راشي د کور راشي دی بو ته پاسي هله کدا د عجمو کار ولي کوي پیغمبر ویلو چې دا کار مکوې دا د عجمو کار دی او صحابه کرام وی چې پیغمبر په خفقی کې نیمنګ به پاسېدو موږ په یوګو چې دې بدګنی چې په کم کار پیغمبر بدګنی نو دیا کارونه کوي ښا نو جنت تبزی کنه په دې باندې ښا نو خو خبر وی چې دې په باطل دی او بیا ان پسې روان وی چې رسول کو استادان دینو سبقوم تنویل دینو ښا د زنه و تارو سره سبق ویلی چې هغه په خپل نه ورځي نو تا به زنه صدکړي دا دې خلق الله نوې سبقوم ته نو ویلې قران او حديث خو ته نو دی ویلې خو سبل سبه ته ویلې نو ولکن لا تعلمون الله وی یوم انا ذا نه پويګه کنا نه پويګه هغه سوای چې لګیاي چې مونږ دې نه خيو ادي خلک گمراه کړي یو زمانہ دلکه الله تعلمون بل معنا کې قرطبي ډیر هغه وی چې کله الله دې بوزي کنه نذیب یو ځای کینا یو په یو کوکا کیبل په بل کوارټر کیبل په بل کوارټر کې یو یو وی یو یو ولی یو بل ووینیم نا چې ګنه ننندار بکی چې سچلې و سره کولټایز وړان کو تاسو وی زکه کچریو بللې زیکنا او د یو تن سزا و ته سخت احکار شوی دی نو لکوټیل نه به تسلی را ولې و چې زه خدای غنه خیمه کنا او اخو تسلی ده نه ده کنا ها نغوی ای لا یعلم کل فریق ما بالفریق الاخر او کشران و د مشران نه نه خبر مشران و د کشران نه خبر پیران و د موریدان نه نه خبر موریدان و د پیران نه نه خبر ولی اذ لو علم بعض من فی النار ان عذاب احد فوق عذابه لکان نوع سلوه له دا خو یلګه لګه تسلیه ده پاره چې زه هته نډیر خیمه وګوره هغه خلټه ځوړن کړي او جامیتی استری دي اځ خو بیا هم خیمه نه نه ولیکن لا تعلمون الله ذيوب الحال نه ونه خبرغه وقالت اولام لاخرام ابو یغه مشران دي چې دي خبره اوري ځکنه چې دي خو مونږ ته خیر یو کړی امون باندې لعنت وي نو ابو یغه مشران دي ورستوتا اړم بي دي ورستوتا فما كان لكم علينا من فضل نشته تاسو لپاره په مونږ باندې سغورواله او تاسو زکم اسمان درا پریوتی چې مونږ ګناګار یو تاسو څخه خلق دي او چې مونږ سکول هغه تاسو هم کول نو نو ملائک به وي فذوق العذاب خبرې مکه وي اوسکه الوا اوسکه زغاغه د تختی الوا اوسکه ها اوسکه عذاب بما کنتم تکسبون دا تاسو د عمل سزا ده که تاسو یې چې مونږ سره زیاتې یو شو امون خو د دې لایق نو نو الله وی ته د تختی د الوا لایق وي ته د سلور ماخامونو لایق وي ته د سرسایي چرګان خلاص کړي دي نو ته د دې لایق وي لایق نه وي دا د هغې آخرت سزا ده ښه واخر دعوانا الحمدلله.